Bird Talk Fighting. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เวทีเราเปิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยครับกับค่ำคืนของ The Shock Fighting ทุกๆวันพุธแบบนี้ฝั่งแรกวันนี้ครับที่ส่งขึ้นมาท้าชิงบอกเลยว่าเขาคนนี้ครับมีคำจำกัดความที่โค้ชทางด้านฝั่งแดงเนี่ยส่งมาให้ด้วยลองฟังดูครับว่าคุณจะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครครับโจ๊กลิเกหน้าตาดีเล่าเรื่องผีมันทีมสีแดงจากพี่ขวัญครับเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาแล้วครับประมาณสัก40ปีและคนนี้ครับที่ขึ้นมาท้าชิงก็คือคุณสจวตครับสวัสดีครับสจวต สวัสดีครับพี่ตั้นครับ โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากบอกเลยว่าได้ยินชื่อสจวตเนี่ยหลายครั้งมากกับการเล่าเรื่องผีได้มีมนต์เสน่ห์แล้วก็น่ากลัว ครับขอบคุณครับ มีคำจำกัดความมาด้วยนะคำจำกัดความของคุณวันนี้ก็คือ โจ๊กล ิ เก หน้าตาดีเล่าเรื่องผีมัน โอ้ยขอบคุณมากครับ นี่บอกเลยว่าโค้ชเขาเนี่ยส่งข้อความนี้ขึ้นมาฉะนั้นวันนี้สจวตเป็นหน้าที่ของคุณแล้วครับที่คุณจะขึ้นมาท้าชิงแชมป์เดอะช็อคไฟติ้ง โอ้เป็นอะไรที่กดดันมากเพราะว่าแชมป์เก่าเขามาป้องกันแชมป์ใช่ไหมครับ ใช่ถูกต้อง เอาละครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดจะไม่ให้เสียที่เป็นลูกทีมของพี่ขวัญน้ำมันพายครับ เยี่ยมบอกเลยว่าเยี่ยมมากครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแม่ถูกไหมครับ ครับผม เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านมาแล้วประมาณสัก40ปีกับเรื่องที่มีชื่อว่าโชคสองชั้นครับเชิญครับสจวตครับ ผมขอท้าความก่อนนะครับ ครับ ว่าครอบครัวผมเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณแม่นะครับรุ่นคุณตั้งแต่รุ่นคุณแม่คุณป้าเนี่ยจะทำเกี่ยวกับพวกวงดนตรีลูกทุ่งหมดเลยนะครับพอแม่ผมได้โตมาเป็นสาวประมาณสัก15-16นะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นหางเครื่องอยู่วงดนตรีลูกทุ่งราชินีลูกทุ่งพี่นึกถึงใครครับ พี่พึ่งพุ่มพวง ใช่ครับ โอ้หรอ ครับ โอ้ แม่ผมชื่อหอมอินนะครับก็คืนนี้ถ้าใครที่เป็นเคยอยู่วงดนตรีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์น่าจะรู้จักแม่ผมดีนะครับแม่ผมชื่อหอมอิน ครับ อยู่วงดนตรีคุณผมเรียกเขาป้าพึ่งกันนะครับป้าพึ่งพุ่มพวงดวงจันทร ์ครับ ครับและส่วนพ่อผมเนี่ยเป็นช่างไฟอยู่วงพุ่มพวงดวงจันทร์เหมือนกันแล้วพ่อแม่ผมก็ไปเจอกันที่วงนี้นะฮะวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าที่แม่เล่าผมฟังเนี่ยผมน่าจะยังไม่เกิดนะครับเพราะตอนนี้แม่ผม50กว่าแล้วแล้วผมประมาณ3ตอนนี้ผม37ผมน่าจะยังไม่เกิดวงดนตรีของพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยไปเล่นที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ ครับ และทีนี้รอบเขาจะต้องไป2วันอยู่รอบใกล้ๆเคียงบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยเขาก็เลยเลือกที่จะพักโรงแรมนี้2วันนะครับ ครับ ทีนี้คืนแรกเนี่ยพอเล่นเสร็จเนี่ยนะฮะพอวงดีพุ่มพวงเล่นเสร็จเลิกปุ๊บทุกคนขึ้นรถบัสหมดเลยนะครับรถบัสหางเครื่องนักร้องนักดนตรีจะต้องพักที่โรงแรมส่วนคอนบอยจะต้องไปที่งานเลยเพื่อไปตั้งใหม่ไปถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยทุกคนน่ะลงหมดแล้วแต่แม่ผมเนี่ยหลับตั้งแต่ขึ้นรถเลย ก็อาจจะด้วยอาการเพลียจากการเดินทางนี้มั้ย ใช่ครับเพลียด้วยแล้วก็เต้นเหนื่อยด้วย ครับ แล้วก็หลับเลยไปถึงโรงแรมเขาก็ลงกันหมดเพื่อนแม่ก็ที่ว่าชื่อนีเขาก็ปลุกอินถึงแล้วแล้วไปลงไปนอนที่ห้องเหมือนกับประมาณว่าแม่ผมยังง่วงอยู่อ่ะก็เลยไม่ลงไปกับเพื่อนๆก็เลยหลับอยู่บนรถถ้าประมาณแม่บอกประมาณสักตีสามครับแม่สะดุ้งตื่นขึ้นมา ครับ ตื่นขึ้นมาอยู่คนเดียวบนรถบัสก็เลยคือไม่หยิบของไม่อะไรเยอะครับลงไปที่โรงแรมเลยโรงแรมเนี้ยครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสี่เหลี่ยมครับสามารถเดินไปแล้ววนกลับมาเจอกันได้แล้วมีตรงกลางเป็นโล่งๆครับประมาณ5ชั้น6ชั้นได้มั้งครับแม่ก็เดินไปตรงล็อบบี้ตรงเคาน์เตอร์ไม่เจอใครทีนี้แม่เหลือบสายตาไปเห็นข้างบนชั้น1 เหมือนมีผู้หญิงนะครับยืนใส่ชุดนอนสีชมพูยืนอยู่ได้คล้ายๆเขาก็ดูว่าเพื่อนเขาที่ชื่อนีคงจะมารอดักเขาเพราะว่าวงดนตรีเนี่ยมันจะหลายสิบคนประมาณหลายสิบชีวิตคนมากครับเขาก็จะมีสมุดมาบอกว่าเดี๋ยวใครนอนห้องไหนนอนกับใครรายชื่อจะอยู่ในสมุดตรงหน้าเคาน์เตอร์นะไปดูเอานะอยู่ชั้นไรห้องอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่เขาไม่ได้ไปดูเขาเห็นนะว่าเพื่อนเขาชื่อนีมายืนดักรอเขาเดินขึ้นชั้นหนึ่งตามไปเลยแล้วผู้หญิงที่ใส่ชุดนอนนะครับเขาก็เดินแล้วแม่ก็เรียกนี่เขาก็ไม่หันมาเขาก็เดินขึ้นกระไดอีกเดินขึ้นไปจนพาแม่ขึ้นไปประมาณชั้นดาดฟ้าแม่เรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่หันมาเรียกนี่ โอ้ซึ่งไม่น่าจะไม่ได้ยินถูกไหม ครับผมเขาก็ไม่หันหาแม่เลยครับ โอ ้พอพาขึ้นไปดาดฟ้าปุ๊บพอหันมานะครับพอแม่โผล่ไปเห็นปุ๊บอะมันเป็นผู้หญิงแล้วตรงบริเวณนั้นอะเป็นคราบไฟไหม้หมดเลยครับแล้วแม่ก็แบบร้องแล้ววิ่งลงมาครับวิ่งแต่ชั้นดาดฟ้าลงมาชั้นหนึ่งตรงล็อบบี้ตรงเคาน์เตอร์ครับเขาบอกช่วยด้วยพี่เล่าช่วยด้วยแล้วเขาลงมาเจอเด็กวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกน้องช่วยพี่ด้วยน้องช่วยด้วยพี่โดนผีหลอกแล้วเด็กผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอ้าวโดนแล้วหร อ ก็อ้าวโดนแล้วหรอแม่บอกว่าโดนแล้วเนี่ยเจอผู้หญิงเนี่ยใส่ชุดนอนสีชมพูแล้วพาเดินขึ้นดาดฟ้าแล้วพอไปถึงดาดฟ้าเห็นเป็นรอยไฟไหม้แล้วก็ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่รู้แม่เล่าให้ฟังก็จำไม่ได้แม่บอกว่าเหมือนเขาก็ดำเป็นตอตะโกเลยครับเขาวิ่งมาเจอผู้ชายคนนี้นี่เขาก็เลยบอกว่าเขาอะมาอยู่ว่ากับวงดนตรีพุทธโปรดจันทร์แต่ไม่รู้ว่านอนห้องไหนเพราะว่าเพื่อนขึ้นห้องหมดแล้วแต่ว่าจะมีสมุดรายชื่อไว้อยู่ให้ดูรายชื่อว่านอนห้องใครผู้ชายคนนั้นก็ไปดูสมุดหน้าเคาน์เตอร์ครับเปิดมาแม่อยู่ชั้น3ผู้ชายคนนี้ครับก็พาแม่ขึ้นไปห้องไปส่งที่ชั้น3 คร ับ เขาแม่เข้าห้องเขาบอกนี้เมื่อกี้กูนึกว่ามึงกูก็เดินตามบอกบ้ากูออกกูนอนกูแก่กูนอนกูยังไม่ได้ไปไหนเลยอินเขาพูดอย่างเงี้ยบอกนี่แหละกูรู้แล้วกูเจอผีหลอกแล้วแม่ก็นอนเลยครับนอนกับอันนี้ผมก็นอนเช้าเลยเขากล่าวว่าเดี๋ยวตื่นเช้ามาต้องถามแม่นอน คร ับ ทีนี้พอตื่นเช้ามาครับแม่ไม่อาบน้ำเลยแม่ลงมากับคนที่ชื่อนีแล้วก็เพื่อนมาอีก 2-3 คนลงมาบอกเขาตัวเมื่อคืนน่ะที่เนี่ยมีอะไรไหมแม่พูดอย่างว่าที่เนี่ยมีอะไรไหมแล้วเขาเตอร์ก็ถามว่ามีอะไรคะบอกเมื่อคืนเจอแล้วหรอคะเขาทักแม่ก่อนเลยแม่บอกใช่เขาเล่าให้แม่ก็เล่าให้เขาฟังว่าเจออย่างนี้อย่างนี้เดินตามไปผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูพาไปถึงดาดฟ้านะฮะก็เป็นคราบรอยไฟไหม้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับคนโดนไฟไหม้เหมือนกันและแม่ก็เล่าให้ฟังว่าแล้วเขาวิ่งลงมาข้างล่างแล้วก็พอดีมาเจอน้องผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแล้วก็กางเกงยีน คร ับ เขาก็ถามเหมือนกันว่าโดนแล้วเหรอเขาก็เลยพามาดูที่สมุดแล้วก็พาฉันเนี่ยขึ้นไปนอนที่ห้องชั้น3แล้วจังหวะพอดีผู้หญิงที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ครับเขาจะมีอายุหน่อยเนี่ยเขาก็หันไปหาผู้ชายที่นั่งอยู่2คนนะครับซึ่งเป็นพนักงานโรงแรมผู้ชายครับเขาถามเอ้าเมื่อคืน2คนเนี่ยใครเป็นคนพาพี่เขาขึ้นไปส่งที่ห้องสองคนแล้วบอกไม่ใช่เขาเลย ไม่ใช่เขาเลยเพราะสองคนที่นั่งอยู่อ่ะผมจะเล่าให้ฟังว่าทีนี้คอนเตอร์เขาถามย้อนกลับมาว่าเจอผู้ชายลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างตรงเป็นยังไงแม่ก็เล่าให้ฟังว่าก็เนี่ยเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะผมเกรียนผิวดำแดงอายุประมาณสัก20ต้นๆใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นแล้วก็กางเกงยีน ก็คือใส่ชุดเป็นพนักงานนี่แหละ ใช่ครับพอแม่พูดคำนี้จบทุกคนมองหน้ากันแบบเหมือนเหวอครับแล้วหันไปบอกกับแม่ว่า อย่าบอกนะว่า ไม่มีพนักงานที่เป็นวัยรุ่นที่อย่างที่คุณบอกมีแค่สองคนนี้อีกคนนึงก็30กว่าอีกคนนึงก็40กว่าแล้วเขาก็ถามว่าแล้วมีแบบเหมือนกับว่ามีคนที่ว่าเก่าแก่ที่อยู่ที่นั่นนะครับเขาถามว่าเขาก็ถามตัวทรงใหม่ว่าเป็นยังไงลักษณะยังไงแม่ก็เล่าให้ฟังว่าฉันจำได้ติดตาเลยฉันจำได้ติดตาเลยว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนส์นะครับแขนสั้นเสื้อขาวแขนสั้นแล้วก็ ผิวดำแดงผมเกรียนแล้วพี่ที่อยู่นะยายหรือใครไม่รู้ครับเขาเอารูปมาให้ดูเหมือนมาประวัติพนักงานหรือรูปเก่าๆอะไรสักอย่างเขาถามว่าใช่คนนี้ไหมแม่บอกว่าใช่เขาบอกว่าเขาตายไปแล้วแล้วที่แต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ผมบอกว่าที่แม่ถามไปที่บอกว่าพาขึ้นดาดฟ้าผมรู้แล้วแต่ว่าแม่เขาก็ถามก่อนแล้วสรุปแล้วว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เขามาเช่าอยู่แล้วเขาทะเลาะกับแฟนแฟนน่ะเขาไม่มีแฟนเขาไม่มีเมียน้อยเขาก็เลยประชดแฟนเขาขึ้นไปบนดาดฟ้าเล่าน้ำมันราดแล้วเผาตัวเองตายคาดาดฟ้าเลยครับแม่ก็เลยแบบแล้วผู้ชายแล้วพอชี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยคุณนึกว่าคนนี้เขาก็ตายไปแล้วตายไปสิบกว่าปีแล้วเขาตกลงมาจากชั้นห้าเกือบถึงดาดฟ้าครับตกลงมาตายตรงกลางช่องโรงแรมพอดีครับแล้วอีกวันนึงอ่ะแม่ต้องมานอนนะครับปกติเขาเช่าสองวันแม่ไม่นอนเลยครับแม่ไปนอนนู่นบนรถคอนวอยกับพ่อเลย โอ ้โหโชคสองชั้นเลยครับ โอ้ใช้คำว่าโชคเหรอสจวต ไม่ผมไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโชคเขามาม ันโชค มาแบบนี้ ไ ม่ร ู ้ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้มาโชคหรืออะไรดีอะพี ่คือต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบคือเป็นพล็อตปกติอะสจวตมันก็จะน่าเป็นอารมณ์แบบว่าอ่ะโอเคอ่ะเจอผีเสร็จลงมาล็อบบี้แล้วก็มีคนพาขึ้นไปแล้วเรื่องราวมันก็จะเฉลยว่าอ๋อผู้หญิงคนนั้นน่ะเสียชีวิตโดยการแบบอ่ะไฟมุ่งไฟไหม้เฮ้ยแต่กลายเป็นว่าลงมาก็เจออีกชั้นหนึ่งจริงๆด้วย ครับ โอ้โห แล้วตอนเจอเขาก็แม่ก็ไม่รู้ด้วยว่าผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้ตาย เออ แล้วพาไปดูชื่อที่สมุดแล้วพาไปตรงถึงหน้าห้องอย่างดีเลยนะครับแล้วพอแม่ลงมาแม่ตัดสินใจไม่อาบน้ำครับพาเพื่อนลงมาถามมาอยากจะรู้เหตุการณ์ว่าคืออะไร เออ ครับผมแล้วพอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะคืออกหักหัวไม่มีน้อยเอาน้ำมันจุดตัวเองเผาบนดาดฟ้า ครับ ผมแล้วพอบอกว่ามีผู้ชายพาขึ้นไปอ่ะอย่างงี้ปุ๊บที่เราบี้มองหน้ากันเป็นตาแถวเลยแล้วทหารไปถามผู้ชายสองคนนั้นอ่ะเมื่อคืนผู้ภาษาอีสานแต่ผมพูดไม่เป็นครับเมื่อคืนใครเป็นคนพาพี่เขาไปส่งที่ห้องตอนที่พี่เขาโดนผีหลอกอะไรประมาณเนี้ยครับ ครับ สองคนนั้นบอกว่าไม่ใช่ผมสองคนครับแม่บอกแม่หันไปก็ไม่ใช่สองคนนี้แล้วก็ถามว่าใครเขาบอกโรงแรมเนี่ยมีผู้ชายแค่สองคนนี้ไม่มีคนอื่นแล้วนอกจากนี ้ครับ แล้วแม่ก็เล่ารูปลักษณะทั่วตรงว่าเป็นอย่างนี้แล้วคนเก่าแก่ที่เขาอยู่มานานเขาก็เอารูปมาให้ดูมันประวัติพนักงานนะครับใช่คนนี้ไหมเพราะแม่บอกว่าใช่เขาก็เฉลยแม่บอกว่าตกติดตายที่โรงแรมเป็นพนักงานเหมือนกัน แล้วนานแค่ไหนแล้ววะที่เขาตกตึกอะ ประมาณ10 ปีครับ โอ้โหแสดงว่าวิญญาณเขาก็ยังไม่วนเวียนไปไหน ใช่ครับผมเนี่ยผมขนลุกเหมือนประมาณเขารักในอาชีพเขาหรือเปล่าครับ ไม่แล้วไอ้พ่อเจ้าทุนหัวสองคนนั้นน่ะตอนที่แม่สะจวดลงมาแล้วเขาไปไหนอ่ะ เขาไม่อยู่ครับเขาไปอยู่ไปมันเป็นโรงแรมสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเข า ก็เหมือนว่าเขาออกไปอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้อยู่ในล็อบบี้ครับ โอ้โหก็คือเหมือนว่าเอาอะด้วยความรักในหน้าที่คนไม่อยู่เป็นผีก็ถือว่ามาช่วยงานอย่างเงี้ย ครับผม โอ้โหคือถ้าเป็นสุภาษิตไทยเนี่ยก็บอกว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเลยนะ ใช่ครับ โอ้โหแต่นี่โอ้ยไม่ได้ปั้นวัวปั้นควายนะนี่อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเป็นผีมาช่วยโรงแรมพาคนไปส่งอ่ะ ใช่ครับ โอ้โหแล้วไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยอ่ะแล้วคุณแม่ก็เลยไม่นอนเลยย้ายไปนอนที ่ไม่นอนครับแต่คือไม่นอนโรงแรมนั้นเลยแต่ว่าที่พวกหางเครื่องพวกที่คนทุกคนที่เขาต้องนอนน่ะเขาก็นอนกันไปใช่ไหมครับก็ไม่มีใครกล้าเพ่นพ่านมาถึงแล้วเขาเข้าโรงแรมนอนกันเลยแต่ว่าแม่บอกว่าพอเล่นอีกที่หนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งที่ว่ามันไม่ไกลที่โรงแรมที่จังหวัดเนี้ยครับพออีกที่หนึ่งพอเลิกปุ๊บแม่ไม่ขึ้นรถบัสเลยแม่ขึ้นรถคอนวอยรถ6 ล้อไปกับพ่อเลยครับ โอ้โหแล้วระหว่างที่แม่ย้ายโรงแรมเนี่ยคนอื่นๆที่นอนที่นั่นน่ะมีใครเจออะไรอีกไหม แม่บอกว่าไม่มีใครกล้าออกไปไหนเลยครับคือพอถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าคือเหมือนเขาต้องมีผู้ชายที่โรงแรมน่าจะมีใครมาคอยดักคือเขากลัวแล้วครับ เออแล้วก็พอขึ้นห้องเสร็จห้องใครห้องมันกลุ่มใครกลุ่มมันก็อยู่กันแต่ในนั้นนะอยู่เป็นเพื่อนกัน ใช่ครับ ก็เหมือนกับว่าเขาโรงแรมมี5ชั้นระดับฟ้าเป็นชั้นที่6ใช่ไหมครับ ครับ แล้วเขาเหมือนว่าวงดนตรีพุ่มพวงเนี่ยเขาเหมาชั้น3กับชั้นปอหรือเหมาชั้น3กับชั้น4ครับเขาก็คือจะขึ้นชั้นเขาเลยเขาจะไม่แวะไปชั้น5ชั้น6ที่ว่ามันที่แม่โดนมาเลยครับ ครับ คือเข้าห้องแล้วก็เงียบกันเลยครับ โอ้ ครับผม โอ้ยสจวดเอ้ยคุณขึ้นเวทีมาเรื่องแรกคุณก็เปิดฉากแบบนี้แล้วอ่ะแล้วคืนนี้คนอื่นเขาจะอยู่ยังไงเขาจะเล่ากันยังไง ผมมันจะอยู่ยังไงผมอยู่ในห้องคนเดียวผมปิดไฟ จริงเหรอ ผมปิดไฟเล่าแล้วบนหิ้งพระผมก็มีน้องคล้ายๆกับน้องกุมารผู้หญิง ฮะ ผมก็นั่งมองเขาผมก็เล่าไปเนี่ยผมก็บอกอย่าขยับนะอย่าขยับนะในใจอย่างเงี้ย ก็เอางี้คือไม่เจอถือว่าเป็นเรื่องดีแต่มันจะดีกว่าถ้าวางสายกันไปแล้วเจอแล้วโทรกลับมาเล่าวันหลังนะ เออได้ครับพี่แท็กยังอยู่ไหมครับ พี่แท็กสไปค์พี่แท็กยังอยู่ไหมครับยังอยู่พี่แท็ก ผมมีเรื่องจะบอกพี่แท็กนิดนึง บอกได้เลยครับ ผมเห็นพี่แท็กเขาตอนผมได้ดูก่อนหน้านี้นะครับ ครับ ที่พี่แท็กบอกว่าเขาไปเรียนลำแล้วจากคนลำไม่สวยแล้วอยู่ดีๆอ่ะยกมือสาธุจากเป็นคนลำดีแล้วอาจารย์ชมอ่ะผมว่าเป็นลิเกผมรู้เกี่ยวกับนาฏศิลป ์นะครับยังไง เขาเหมือนว่าครูลงมาจับมือลำครับครูลงมาจับมือลำมันก็คือนาฏศิลป์เนี่ยลิเกเนี่ยหรือนาฏศิลป์โรงเรียนนาฏศิลป์เนี่ยเขาจะนับถึงก็คือพ่อแก่ จับ พระพิฆเนศก็คือครูบาอาจารย์ของกรมศิลป์นาฏศิลป ์ครับ อย่างเป็นลิเกอย่างเป็นเรียนลำอย่างเงี้ยครับเวลาใครที่จะลำได้เนี่ยก็จะต้องมีครูบาอาจารย์เขาเรียกว่าจับข้อไม้ข้อมือลำและรับเป็นศิษย ์ ที่พี่แจ็คเล่ามาผมคิดว่าครูน่าจะลงมาจับมือเขาลำเขาถึงลำสวยและครูถึงช ม ครับผม จริงๆเนี่ยมันเคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่คนโทรมาเล่านะสจวดว่ามีน้องผู้หญิงคนนึงเป็นนักบาสแต่เหมือนถูกวิญญาณนาฏศิลป์หรือว่าเป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยเข้าสิงจนกลายเป็นผู้หญิงแล้วก็กลายเป็นนางรำไปเลยนะ โอ้ เออต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องนี้น่ากลัวมากเอาแล้วพี่ถามหน่อยว่าอย่างเงี้ยคือต่อยอดไปนิดนึงว่าแล้วทุกคนที่มาเรียนนาฏศิลป์เรียนรำเนี่ยจะมีครูเนี่ยลงมาจับมือรำแบบนี้มั้ย ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าครูลงมาจับมือรำอะครับถ้าเป็นพวกผมเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าทางปฏิบัติด้วยความโลกความเป็นจริงนะครับ ครับ เวลาเขาจะมีจัดงานไหว้ครูอะครับมีจัดงานไหว้ครูมีครอบเศษพ่อแก่ครับตามชมรมนาฏศิลป์อะไรเงี้ยครับเจ้าพิธีเนี่ยคือที่ผู้ที่ทำพิธีนะครับที่ใส่หัวพ่อแก่แล้วก็คอยแบบเอาเศษมาครอบนะครับ ครับ สมมติอย่างผมเป็นลิเกมาเนี่ยผมยังไม่มีครูบาอาจารย์เลยผมยกมือสิบนิ้วไหว้ครูครับช่วยจับข้อไม้ข้อมือเตาะแล้วก็จับผมจีบจับผมทำท่าทุกท่านี้เขาเรียกว่าจับมือครับพอจับพอครูบาอาจารย์จับมือเสร็จแล้วเราก็จะถือว่าเราเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์คนนั้นแล้วครับก็เหมือนว่าครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็เป็นตัวแทนของพ่อแก่ครับหรือว่าพระพิฆเนศลงมาจับมือเราครับ เออถือเป็นความรู้อีกเรื่องนึงนะอันนี้สจวตคือมีอีกนิดนึงขออนุญาตคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าน้องน่ารักมากคือน้องเนี่ยเอาขนมบราวนี่มาฝากวันนี้ได้กินแล้วบอกเลยว่าอร่อยมาก อร่อย ทีนี้ถ้าคนอื่นอยากจะกินเนี่ยทำยังไงสจวต อ๋อผมไม่มีหน้าร้านนะครับ ครับ ผมขายในเฟซหรือว่าผมขายทำขายเองครับไม่มีหน้าร้านขายแบบว่าเหมือนขายออนไลน์ครับ ครับทีนี้คนที่อยากไปสั่งที่ไหนอ๋อ เข้ามาที่เฟซผมเลยครับสจวตพิมพ์ภาษาไทยว่าสจวตราชัน สจวตราชันครับ ครับผมรูปโปรไฟล์ถ่ายคู่กับคุณยายครับครับผมแล้วก็ฝากให้อุดหนุนน้องพลอยด้วยที่เป็น FC The Shop เหมือนกันเขาขายคุกกี้บราวนี่เหมือนกันฝากอุดหนุนน้องเขาด้วย ได้ก็ตอนนี้ถึงช่วงนี้คือเราต้องช่วยเหลือกัน ใช่ครับ เราจะปล่อยแบบว่ามือที่จับกันหรือว่าเราต้องกอดคอไปด้วยกันเนี่ยช่วงเนี้ยบอกเลยว่าครอบครัวเดอะช็อปเป็นครอบครัวที่น่ารักใครมีอะไรแบบเนี้ยเราช่วยกันประชาสัมพันธ์เราช่วยกันอุดหนุนกันครอบครัวจะได้เหนียวแน่นขึ้นเนาะ ครับผม อ๋อสจวตคืนนี้ขอบคุณมากๆเปิดฉากบอกเลยว่าคุณจุดไฟบนเวทีเดอะช็อปไฟติ้งเลยนะจริงโอ้โหโชค2ชั้นจริงๆผมก็โชค2ชั้นเหมือนกันที่ได้มาจัดรายการแล้วก็ได้ฟังเรื่องแรกของสจวตเลยนะ ครับผมนะครับ ครับคืนนี้มันลุ้นกันนะครับว่าสจวตจะได้เป็นแชมป์ใหม่ของ The Shock Fighting หรือเปล่านะ ครับผมครับ ครับขอบคุณมากสจวตสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ดีครับ เรื่องที่2ครับเป็นทีมมุมน้ำเงินครับของน้องสไปค์แค่คำจำกัดความก็รู้แล้วว่าสไตล์แบบไหนแล้วเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นกับตัวเองด้วยที่โหสถานที่แปลกด้วยนะเกิดขึ้นในห้องครัวที่จังหวัดชลบุรีครับผ่านมาประมาณสัก2เดือนครับชื่อเรื่องนี้ก็คือเขาเนี่ยใครครับสวัสดีครับเชฟ สวัสดีครับ เชฟตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่จากที่ไหน อยู่ชลบุรีนี่นะครับผม ชลบุรีเดี๋ยวนะ ครับ ห้องครัวที่เกิดเรื่องเนี่ยใช่ที่ที่เราอยู่ตอนนี้ป่ะ ที่เป็นที่ทำงานครับผมเลยต้องออกตัวก่อนว่าที่ต้องใช้คำว่าเชฟคือเป็นอาชีพของผมคือเชฟผมพยายามจะไม่ออกชื่อไม่ออกนามตัวเองเพราะว่าถ้าบอกชื่อปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเป็นที่ไหน อ๋ออ่ะงั้นเอาประมาณนี้ก่อนงั้นแสดงว่าชื่อเชฟเป็นชื่ออาชีพไม่ใช่ชื่อจริง เป็นตำแหน่งครับ เป็นตำแหน่งผมบอกเลยว่าคนที่เป็นเชฟเนี่ยนะเขาจะมีศิลปะทางด้านเขาเรียกว่าทำอาหารแล้วก็ตกแต่งอาหารแล้วถ้าเชฟเนี่ยมาเล่าเรื่องผีผมก็เชื่อว่าเชฟเนี่ยจะเอาศิลปะพวกนี้มาปรับแต่งเรื่องราวเนี่ยให้มันน่ากลัวสยองขวัญเรียกว่าอร่อยแบบหลอนๆน่ะนะ ผมเล่าผมออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยเล่าหรอกแล้วก็ด้วยตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วจนมาเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยผมยังสั่นอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ผมออกมาเล่ารอบบ้านเพราะว่าเดี๋ยวลูกๆกันจะติด ครับงั้นเอาเป็นว่าคนที่เล่าเรื่องแรกหลายคนเล่าโคตรดีเลยพี่จริงๆผมเป็นกำลังใจให้ เรื่องก่อนหน้าผมเขาก็โอเคมากๆผมจะฟังอยู่ เราอย่าไปกลัวเขาให้คำจำกัดความมาแล้วว่าบ้านๆแต่ระทึกใจผมเชื่อว่าเด็ดไม่แพ้กันเรามาเข้าเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเขาเนี่ยใครเรื่องราวเป็นยังไงครับ ครับผมเริ่มต้นก่อนเลยนะครับก็คือว่าผมอ่ะเป็นเชฟอยู่ที่กรุงเทพและครั้งนี้ผมได้ย้ายตำแหน่งงานซึ่งตำแหน่งเดิมจะย้ายที่ทำงานใหม่จากกรุงเทพมาอยู่ที่ชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวในชลบุรีเป็นโรงแรมครับเป็นโรงแรมในตัวชลบุรี4ดาว ครับ ผมย้ายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงมกราแต่ปลายมกราผมได้รับตำแหน่งทำเป็นพ่อครัวตอนเช้าตอนกลางวันก็คือเป็นพวกบุฟเฟ ่ครับเป็นไลน์อาหารเช้าบุฟเฟ่ ใช่ครับใช่ครับแล้วพอหลังจากปลายกุมภาพันธ์ปลายมกรามาแล้วผมได้ทำอาราคาช่วงกลางคืน ครับ เพราะว่าด้วยเริ่มโควิดแล้วไอ้ซึ่งเนี้ยโควิดจะไม่ได้เริ่มมาก็เขาเริ่มย้ายตำแหน่งกันไปเพราะว่ากลางคืนจะสำคัญกว่าแล้วคราวนี้เป็นคืนแรกผมจำได้แม่นเลยครับคือวันที่15กุมภาเป็นวันที่ผมทำกลางคืนเป็นวันแรกผมมาหอนทั่วไปเลยครับตอนนี ้ มาหอนได้ยินแต่มาหอนนะครับ เฮ้ยหมายถึงหมาตอนนี้จริงๆอะนะ ก็ได้ยินเสียงไหมครับ ได้ยิน เนี่ยครับได้ยินไหมครับ ครับ ผมขนลุกไปแล้วครับ ใจเย็นอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน ผมจะเข้าบ้านแล้วครับ อ๋อผมให้เวลาเนี่ยบอกคุณผู้ฟัง เขาออกมาอยู่แล้วหน้าบ้าน คือพี่เชฟต้องบอกว่าค่ำคืนของ The Shock Fighting มันเป็นค่ำคืนที่มันมักจะเจอเรื่องอะไรแปลกๆอ่ะ ผมไม่หยุดเลยครับ ผมอ่ะยังระแวงห้องจัดอยู่เลยนะตอนเนี้ยว่าคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือเปล่า ใช่ครับเมื่อ2วันก่อนผมก็ที่เขาบอกว่านั่งแล้วก็ตรงศาลนะครับมีแบบผมก็เห็น จริงเหรอ คร ับ อย่าเพิ่งใจเย็นเดี๋ยวผมจะวิ่งออกไปข้างนอกก่อนเอาเรื่องของพี่เชฟ ก่อน นะ ครับแล้วคราวนี้เป็นคืนแรกที่ผมจะต้องทำเป็นกะกลางคืนในกะกลางคืนนั้นอ่ะจะมีพนักงานที่อยู่ในครัวจริงๆเลยก็คือ3คนก็คือผมคุณเชฟตำแหน่งดีปฏีอยู่หน้าเตาแล้วก็มีผู้ช่วยผมซึ่งเป็นคอมมิตเอาได้เตรียมของเตรียมเครื่องให้ผม คร ับ แล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นสจ๊วตสำหรับเป็นพนักงานล้างจานบังเอิญวันนั้นจะจวดผมเขาเดินขึ้นบันไดแล้วเขาขาพลิกตกบันไดขาพลิกเขาก็ทำได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วเขาก็ไปพักครัวผมอาจจะอยู่ชั้น4แล้วที่โรงแรมผมเขาจะไม่ให้พนักงานใช้ลิฟต์ ครับ เขาแล้วคราวนี้ก็สจ๊วตผมก็ไปพักอยู่ชั้นล่างซึ่งเป็นห้องพยาบาลคราวนี้ผมก็อยู่กันแค่สองคนในครัวมีออเดอร์เข้าตอนสามทุ่มเกือบสิบสามทุ่มครึ่งสามทุ่มเกือบสามทุ่มครึ่ง คร ับ มีออเดอร์เข้ามาสี่เมนูผมก็เลยบอกลูกศิษย์ผมซึ่งเป็นคอมมิชเนี่ยเขาชื่อน้องนิว คร ับ ไอ้เจ้านิวเนี่ยผมบอกเจ้านิวว่านิวเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยซึ่งอยู่ในห้องเย็นห้องเย็นเนี่ยมันอยู่ห่างจากห้องครัวผมไปอีกหนึ่งห้องเป็นห้องเย็นห้องใหญ่เลยห้องเก็บของเป็นห้องที่ทำห้องเย็นเข้าใจนึกภาพออกใช่ไหมครับ นึกออกครับ โอเคครับคราวนี้เขาก็ออกไปสรุปแล้วก็คือผมต้องอยู่ในห้องครัวคนเดียวนะตอนนั้นผมก็ทำของไปเตรียมของเตรียมหน้าเตาเตรียมเครื่องเสร็จแล้วผมหันหลังซึ่งเดี๋ยวคุณถ่ายในภาพตามผมนะครับ ครับ หันหน้าก็คือเป็นเตาทั้งหมด4เตาด้านซ้ายมือสุดจะเป็นพวกเครื่องปรุงทั้งหลาย ครับ แล้วก็พอหันหลังกลับมาปุ๊บก็จะเป็นโต๊ะสแตนเลสกว้าง1เมตรยาว4เมตร ก็คือเป็นโต๊ะเตรียม ไปโต๊ะเตรียมของที่อยู่ด้านหลังผมและบนโต๊ะนั้นก็จะมีเขียงของผมเขียงประจำตัวมีประจำตัวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขียงอีกอันหนึ่งสำหรับฟิลเตอร์ ก็คือหันหน้าชนกัน คอมมิชหันถูกต้องครับแล้วก็ถัดไปอีกล็อกนึงซึ่งอยู่ข้างหลังคนเตรียมเนี่ยจะเป็นซิงเอาไว้สำหรับล้างผักจะมีสามหลุมแล้วก็มีก๊อกน้ำสามก๊อก คร ับ นะครับบอกไหมครับ ครับ โอเคแล้วก็พอถัดจากซิงไปทางซ้ายมือจะเป็นตู้แช่ของเตรียมที่เอาไว้ชิลเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตู้ผักเป็นตู้ทึบที่ว่าเป็นลูกยางดูด ครับ นึกภาพออกใช่ไหมครับ ครับ โอเคครับแล้วคราวนี้ผมเตรียมของอยู่ผมได้ยินคนหั่นของอยู่ข้างหลังผมหั่นของหั่นผักเหมือนหั่นกระหล่ำปลีอะไรสักอย่างนะครับซอยผักให้ผมแล้วก็เสียงมีดเสียงระหว่างมีดกับผักแล้วก็มีดโดนเฉียงเนี่ยมันจะดังเช็ดป๊อกเช็ดป๊อกเช็ดป๊อกเช็ดป๊อกอย่างเงี้ยครับ ครับ เข้าใจไหมคร ับ ผมก็พูดไปผมก็บอกว่านิวพี่บอกให้ไปเอาของในห้องเย็นมาก่อนเดี๋ยวมันจะละลายไม่ทัน ทำไมยังไม่ไปเอาว่ะยังมาหั่นผักอยู่เลย ใช่ผมก็บอกผมบอกเสร็จปุ๊บก็หั่นป๊อกผมหันหลังไปปุ๊บพี่ต้องต่างครับไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมนะครับไม่มีครับแล้วพอห่างไปแล้วโอ้ขนลุกมาแล้วครับหมาก็ยังหอนอีกนิดนึงนะครับนั่นเองนะครับผมทำใจว่าผมสั่นแล้ว เดี๋ยวผมชวนคุยจริงๆแล้วเป็นไปได้ไหมที่หันอยู่แล้วจังหวะที่เรากำลังจะหันไปคุณนิวเนี่ยวิ่งไปที่ตู้แช่เพราะได้ยินเสียงเรา วิ่งไม่ได้ครับเพราะว่าระหว่างประตูที่จะไปห้องเย็นกับไอ้ตัวระหว่างเขียงถึงตู้แช่ตรงนั้นอ่ะมันอยู่ห่างกันประมาณ3เมตรแล้วก็ระหว่างเขียงไปที่ประตูก็3เมตรคือเขาอยู่ตรงกลางแต่ว่าห่างไปไม่มีคือเขียงอยู่ตรงกลางอ่ะห่างไปคือไม่มีใครเลย ครับ เข้าใจใช่ไหมคร ับ เข้าใจ ที่สำคัญอีกครับก๊อกน้ำเปิดอยู ่หืม ก๊อกน้ำเปิดอยู่แล้วเป็นก๊อกน้ำซิงค์ตรงกลางเปิดอยู่น้ำไหลจ้อย่างนี้เลยครับ อ๋ออ่ะ พอผ่านไปผมก็ได้เชื่อไหมครับว่าผมหันไปตอนที่ผมหันไปน่ะน้ำก็ยังไหลอยู่เสียงหันของก็ยังดังอยู่เข้าใจไหมครับ เข้าใจครับ ไม่ใช่ว่าผมหันไปแล้วเสียงหยุดไม่ใช่นะครับมันเขาก็ยังหันอยู่เสียงยังหันป๊อกอยู ่ ผมก็เอาเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเกิดด้วยความที่ผมไม่ตอนนั้นคือมันไอ้เรื่องแบบเรื่องวิญญาณมันไม่ได้อยู่ในหัวผมเพราะว่าเป็นใหญ่และผมเป็นคนทำงานผมทำแต่คิดแต่เรื่องอาหารผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ผมก็เฉย ไม่แล้วที่สำคัญนะครัวมันไม่น่าจะเป็นที่ที่มีวิญญาณไง ใช่ครับ เออ เพราะว่าผมก็ฟังเด็กชอบมาเยอะๆเลยผมก็ไม่คิดว่าจะเกิดในครัว ครับ เสร็จแล้วผมก็ไม่คิดอะไรผมก็หันหลังมาเตรียมของไงพอเตรียมของใหม่เสร็จปุ๊บคราวนี้เจ้านิวเนี่ยเขาออกมาจากห้องเย็นเขาเปิดประตูเสียงประตูจะดังแอ๊ดอย่างเงี้ยครับมันจะไม่ดังแค่ตัวยาวนะครับมันจะดังแอ๊ดเพราะว่าเป็นประตูแบบ เป็นลูกยาง เสียงจุ๊บมัน เฉยๆดักแอ๊ดเดียวพอดักแอ๊ดปุ๊บผมหันเลยด้วยความที่ผมระแวงอยู่แล้วใช่ไหมครับผมหันเลยพอผมหันเสร็จปุ๊บคุณท่านนึกภาพนะครับว่าห่างตาเราอะห่างตาเราอะนะครับ ครับ เรายังเห็นก๊อกน้ำเนี่ยน้ำมันยังไหลอยู่เข้าใจครับน้ำมันยังไหลอยู่แล้วก็เจ้านิ้วก็อยู่ตรงคาประตูและผมก็เลยเอ่ยปากถามนิ้วว่านิ้วเฮ้ยเอาอะไรแช่ไว้ในซิงเอาอะไรไหลไว้ในซิงเปิดน้ำไม่นานแล้วนะเจ้านิ้วบอกผมว่าเชฟครับตั้งแต่เชฟใช้ผมยังไม่ได้เข้าในครัวเลยนะผมออกไปเอาของเลยและผมก็ถามว่าแล้วใครเปิดน้ำผมก็ถามตรงนั้นเลยแล้วใครเปิดน้ำเจ้านิ้วตอบผมก็ไม่รู้สิเขาพูดแค่นี้ครับ อ๋อมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่น้ำมันจะเปิดเองอะ แต่เนื้อไม่ได้ไหลเบาไม่ได้ไหลเบามันช่องไม่ใช่นะครับคือไหลแบบปกติที่น้ำไหลอะที่เขาเปิดแบบเปิดเกือบสุดนะครับเข้าใจไหมครับ เออ เหมือนกับเราเอาหมูแข็งๆไปแล้วก็ปล่อยน้ำผ่านอะ ครับ เจ้านิ้วซิงมันไม่มีอะไรอะครับ แล้วทำยังไงต่ออะ ไอ้ผมอะตอนนั้นใจผมไม่อยู่กันแล้วใจผมเริ่มจะคิดอะไรเยอะแล้วแต่ผมก็พยายามที่ว่าเฮ้ยทำเมนูออกก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนาน ครับ เสร็จแล้วผมก็ไม่พูดอะไรกันอีกทั้งนั้นผมก็ทำจนเสร็จ4เมนูพอ4เมนูเสร็จปุ๊บผมก็ตบกริ่งปุ๊บเด็กเติมเอาของออกไอ้ช่วงเอาของออกเนี่ยผมก็ต้องการจะไปดูว่าห้องเนี้ยเป็นห้องที่เท่าไหร่แล้วจะหมดแล้วหรือยังเพราะว่าช่วงนั้นโควิดมาใหม่ๆคนกินเขาก็เริ่มจะชิดเอาออกเยอะ ครับ ผมจะได้คำนวณถูกว่าครัวผมจะปิดกี่โมงจะได้เคลียร์ครัวถูกแล้วผมก็ออกไปออกตามบิ๊กเซอร์ไปนะครับระยะประมาณ1นาที2นาทีอย่างเงี้ยผมก็ไปยืนคุยอยู่กับน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรรีเซพชั่นในชั้น4นะครับที่อยู่ในห้องอาหาร ครับ ผมก็ยืนคุยสักพักประมาณไม่ถึง10นาทีก็คือเจ้านิวเนี่ยคือผมบอกไปแล้วคันนี้เจ้านิวอยู่ในครัวคนเดียวเข้าใจไหมครับ ครับ เจ้าหนี้ต้องอยู่เพราะว่าเจ้าหนี้จะต้องเป็นคนเตรียมของเสร็จแล้วก็ต้องเคลียร์ของให้สะอาดทำความสะอาดต่อผมออกมาก่อนประมาณ10นาทีได้นะครับผมไม่ก็ผมจะไม่ผิดนะครับเจ้าหนี้วิ่งลนลานออกมาเลยนะครับเหงื่อมันแตกอยู่ในห้องแอร์นะครับเหงื่อมันแตกวิ่งลนลานปากคอสั่นหมดเลยผมก็ถามว่านิวเป็นไรผมถามแบบนี้ไอ้เจ้านิวเนี่ยมันก็บอกผมว่าเชฟผมไม่เข้าครัวแล้วนะผมไม่เข้าครัวแล้วนะผมไม่เข้าครัวแล้วนะ พูดย้ำอย่างนี ้อ๋อผมก็ถามว่าเป็นอะไรใจเย็นตั้งสติเป็นอะไรบอกเชฟแล้วเขาก็หยุดไปพักหนึ่งประมาณ5นาทีได้นะเพราะถึงว่าเขาจะตั้งสติได้ครับ ครับ แล้วเขาก็บอกเขาไม่เขายืนสั่นเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเชฟเมื่อกี้นี้ผมกำลังเคลียร์โต๊ะอยู่กำลังเคลียร์โต๊ะแล้วกำลังเคลียร์หน้าเขียงอยู ่ ผมหันขวาถ้าเขาหันหน้ามาทางผมอ่ะตู้แช่จะอยู่ขวามือเขาบอกหันหน้าทางเขาตู้แช่อยู่ซ้ายมือผมเขาบอกผมว่าตู้แช่ที่เป็นลูกยางหนาๆนะครับ คร ับ มันเปิดแล้วมันก็ปิดแล้วมันก็เปิดแล้วมันก็ปิดแล้วมันก็เปิดแล้วมันก็ปิด3ครั้งครับ มีคนลุกเออ พี่ก็จะคุณกันใช่ไหมครับคือมันไม่ได้เปิดธรรมดาเปิดมันปึ๊ดตึมปึ๊ดตึมปึ๊ดตึมอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าอาการของสมมุติว่าในห้องเย็นมันมีลมอัดมันก็น่าจะดันออกมาแล้วเต็มที่มันก็ปิดเข้าไปแค่หนเดียวถูกไหม มันจะปิดไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นมันไม่มีสปริงตัวดันกลับคือเราต้องเอามือดึงออกแล้วก็ดันเท่านั้นครับเพราะว่าลูกยางมันเป็นตัวดูดเพื่อจะไม่ให้ความเย็นออกมาจากตู้เย็น ครับ แล้วเมื่อลูกยางดูดอยู่แล้วตู้เย็นมันเปิดมาได้ยังไงแล้วมันสำคัญที่สำคัญคือมันเปิดแต่แล้วมันปิดมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับ อ๋อ มันสามครั้ง มันย้ำ ครับมันก็คือว่าอิดตุ่มอิดตุ่มอิดตุ่มอย่างเงี้ยครับ ครับ สามครั้งจนมันบอกว่ามันยืนยันเจ้านิวยืนยันว่ายังไงก็ไม่เข้ากลัวยังไงก็ไม่เข้ากลัวผมก็บอกเอาวะเข้าก็เข้าแล้วมันเหมือนกับเป็นความโชคดีของผมสองคนน่ะก็ ค ือเมนูนั้นน่ะเป็นเมนูสุดท้ายของคืนนั้นเข้าใจไหมครับ ครับ คือผมไม่ต้องอยู่ต่อแล้วกับอารมณ์แบบเนี้ยซึ่งผมเจอมาแล้วรอบนึงผมก็หวั่นๆแล้วคราวนี้เจ้านี่เจอหนักกว่าผม ข้าใจไหมครับ เข้าใจครับ แล้วไอ้น้องผู้หญิงอ่ะจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าออกมายืนคุยกับน้องผู้หญิงพอน้องผู้หญิงเห็นเจ้ามีวิ่งออกมาแล้วเขาก็ถามว่าไอ้น้องผู้หญิงอ่ะพูดว่าเขามารับน้องแล้วใช่ไหม เหมือนรู้อะไรบางอย่าง พูดอย่างนี้เพี้ยนเลยครับเขาพาน้องผู้หญิงคนนี้พูดคำว่าเขามารับน้องแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แล้วน้องผู้หญิงก็ถามผมอีกว่าเชฟมาอยู่กะกลางคืนเนี่ยกี่วันแล้วคะผมบอกว่าคืนนี้คืนแรกเลยค่ะหนูขาเขาก็บอกแล้วน้องคนนี้ก็บอกอีกว่าเขามารับน้องแล้วใช่ไหมผมก็ย้อนถามแต่น้องก็เลยว่าไอ้เขาเนี่ยใครผมถามแบบนี้นะครับว่าไอ้เขาเนี่ยใครผมถามน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงก็บอกว่าหนูก็ไม่แน่ใจหรอกพี่อีกอย่างหนูก็ไม่กล้าพูดบอกหนูไม่กล้าพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวพี่จะเข้าครัว ครับ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ถามชุดช่วงเช้าด้วยกันอ้าวทำยังไงล่ะคราวนี้ผมก็ถามน้องน้องก็บอกว่าเป็นห้องสุดท้ายแล้วไม่ต้องเข้าครัวแล้วแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดครัวพี่เข้าใจไหมครับ ครับ ผมก็ตัดสินใจสองคนเข้าไปในครัวคุณดันเชื่อไหมครับเรื่องนี้ผมบอกน้องไปแล้วว่าผมมีคลิปและผมติดต่อกับน้องคนนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ผมติดต่อไม่ได้เพราะว่าอีกอย่างมันดึกแล้วก็อย่างโรงแรมผมตอนนี้เขาโดนติดเพราะว่าโควิด ครับ ผมมีคลิปให้คุณดันเชื่อไหมครับว่าไอ้เจ้าลีวิ่งออกจากครัวมาแสดงว่าครัวยังต้องเก็บไม่เสร็จถูกไหมครับ ครับ ผมกับเจ้าลีเดินเข้าครัวไปไม่โอ้ขนลุกเลยครับ ยังไง สะอาดเกลี้ยงหมดเลยครับแม้กระทั่งติ้งน้ำนะครับติ้งน้ำสามหลุมเนี่ยน้ำถ้าเปิดน้ำก็ต้องกระเด็นก็ต้องมีเปียกน้ำถูกไหมครับ ครับ แต่นี่มีเหมือนแม่บ้านมาเช็ดแบบแห้งหมดเลยครับสามหลุมครับโอ้ขนลุกเลยครับ แล้วทำไงอ่ะคือเท่ากับว่าเอาง่ายๆว่ามีคนมาทำความสะอาดให้อ่ะ ครับ อ๋อ ช่วงระยะเวลาประมาณสัก15-20 นาทีที่ผมคุยและปลอบประโลมเจ้านิวอยู่เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเก็บครัวเนี่ยประมาณเนี่ยเวลาประมาณเนี้ย ครับ ผมเข้าไปคือตัดสินใจเข้าไปเนี่ยมีครัวเสร็จมาแล้วเสร็จหมดแล้วผมก็เลยไม่เข้าครัวผมก็เดินบันไดมาสองคนกับเจ้านิวแล้วก็มาเจอกระจวดซึ่งเป็นน้องผู้หญิงครับที่ว่าขาพิษเขากำลังเดินสวนกับพี่กระเทกเดินสวนขึ้นมาผมก็ดึงมือเขาลงมาข้างล่างอีกบอกไม่ต้องขึ้นไป ครับ เขาบอกว่าพี่แล้วใครล้างจานล่ะผมบอกว่าค่อยล้างเช้าแล้วคราวนี้ผมก็รอเวลาจนผมเลื่อนเวลาเลิกงาน1:30ผมสแกนนิ้วออก ครับ พอสแกนนิ้วออกเสร็จปุ๊บผมกลับบ้านโอ้วันนั้นคืนนั้นเชื่อไหมครับแทบไม่ได้นอนผมจะฟังเดอะช็อปผมก็ยังไม่กล้าฟังเลยครับคราวนี้พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งวันที่16ตอน16:00 น.ผมจะต้องเข้างานต่ออีกรอบหนึ่งผมไปเจอเพื่อนผมเป็นเชฟเหมือนกันตำแหน่งเดียวกันคือตำแหน่งเชฟดีปาตีชื่อเชฟตันเป็นเพื่อนผมเอง คร ับ ตอนนี้เขาได้ย้ายดีสาขาแล้วเขาบอกผมว่าเป็นไงได้ข่าวว่าโดนรับน้องนี่ว่าเขามารับน้องแล้วใช่ไหม อ ้ าว มันพูดคำนี้อีกแล้วครับ เท่ากับว่าเขารู้กันหมดนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น ครับผมก็ย้อนถามอีกเฮ้ยตันไอ้เขาเนี่ยใครวะผมก็ย้อนถามอีกไอ้เขาเนี่ยใครวะไอ้น้องคนเมื่อคืนก็บอกจริงแล้วไอ้เขาเนี่ยใครวะผมบอกขอโทษนะครับ ไม่เป็นไรครับได้เลยเอาตามอารมณ์เลย ครับเสร็จแล้วผมก็ได้ความจริงจากเชฟเพื่อนผมนี่นะครับบอกว่าผมอ่ะเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วคราวนี้ประมาณเดือนพฤศจิกาถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณเดือนพฤศจิกาเพราะผมย้ายมาตอนเดือนธันวาประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยมิถุนาอะไรนี่นะครับผมจำไม่ค่อยแม่นนะครับมีเฮลเปอร์คนหนึ่งเป็นคอมมิชสามเป็นผู้ช่วยของ Exclusive Chef คนเก่าเขาอ่ะอยู่การดึกเหมือนกัน และคนเนี้ยมาหอนอีกแล้วพี่อุ้ย จะสรุปแล้วจะสรุปแล้วอ๋อเย็น ๆแล้วคราวเนี้ยแล้วคราวเนี้ยเขาอะถือน้ำมันที่ว่าน้ำมันที่มันดำๆที่มันเหลือแล้วที่ว่าเขาผัดเสร็จแล้วมันเหลือนะครับเพื่อจะเอาไปเทใส่ปี๊บแล้วคราวเนี้ยน้ำมันมันหกทั่วพื้นพอมันหกทั่วพื้นแต่คราวนี้เขาเดินพอเขาเดินเสร็จปุ๊บเขาลื่นครับเขาลื่นพอเขาลื่นเสร็จด้วยความตกใจของคนนะครับเขาลื่นแล้วก็มือเขาก็คว้าไปบนโต๊ะที่เตรียมของอ่ะแล้วคราวเนี้ยบนโต๊ะเนี้ยมันจะมีเขียงแล้วก็มีมีดอีโต้เขาไปคว้าโดนมีดแล้วคราวนี้มีดมันก็เหมือนกับพอโดนมือมันปัดใช่ไหมครับมีดมันก็ร่วงแล้วเขาก็ล้มอยู่แล้วมีดเขาก็เฉาะมากลางคอเลยแล้วเขาก็เสียตรงนั้นเกือบขาดแล้วผมถามว่าทุกคนในโรงแรมรู้หมดเพราะว่าเหตุการณ์เกิดก่อนผมจะย้ายมาประมาณเดือนนิดๆเอง ครับ แต่ผมไม่รู้ผมถึงแปลกใจว่าท ำ ไมผมเพิ่งเข้างานมาทำไมถึงจับผมไปทำอาราคาตอนกลางคืนไวจัง ครับ ผมเพิ่งมาทำงานได้ส่งเดือนนิดๆเองจับผมย้ายไปตำแหน่งอยู่กลางคืนแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ถามหรอกนะครับว่าเพราะอะไรแต่วันนั้นพอผมมาทราบเสร็จปั๊บผมก็โอ้โหสั่นหมดเลยครับผมสั่นทำอะไรไม่ถูกนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีใครรู้เพราะว่าโรงแรมที่ผมทำงานอ่ะมันเป็น4ดาว ครับ เขาไม่กล้าให้ เ ราออ กก็เป็นเรื่องปกติ ครับแต่เขาชดเชยให้นะครับเขาให้ไปก็หลายอยู่ครับ อ๋อก็ประมาณนี้นะคือเชฟครับผมเองเนี่ยเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วผมบอกเลยนะว่าเขียงมีดครัวเนี่ยผมคิดภาพตามออกหมดแล้วผมก็จะกลัวที่สุดเวลาทำครัวก็คือไอ้หันไปหันมาลื่นแล้วมือปัดมีดเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนที่บอกมือปัดมีดผมคิดภาพออกเลยอ่ะขนลุก แล้วเราต้องนึกภาพตอนที่ว่าเขาถลาล้มเข้าใจไหมครับ ครับ เขาถลาล้มแล้วเหมือนกับคนเราถ้าเกิดว่าตกใจมันต้องเอามือเราต้องคว้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ ัน น ี้ เขาไปคว้าขอบโต๊ะแล้วตรงขอบโต๊ะจะดำมีดแล้วดำริมก็พลิกลงมาอย่างเงี้ยครับ เขียวคอ แล้วเขาสับกลางกระเดือกเลยนะเขาบอกผมนะตอนนั้นผมไม่เห็นเลยสับคือเกือบขาดอะแล้วอีโต้ใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นมีดบางแบ บ เป็นอีโต้จีนนะครับ พอแล้วพี่เชฟพอแล้วอย่าขยี้โอ้ยเดี๋ยวใครเกี่ยวข้าวอยู่ไม่ได้ เองอะใช่ครับผมเองผมต้องอยู่ดึกผมต้องอยู่ดึกต่ออีก15วันประมาณ13วันเพราะว่าผมอยู่แค่15ผมต้องอยู่ให้สุดถึงที่29ของกุมของเดือนกุมภา พ ันธ์28-29เลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยครับผมต้องอยู่ให้จบ แ ต่ตอนน ี้ พออยู่จบเสร็จปุ๊บคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเข้าครัวไม่ใช่ผมขอโทษหลังจากนั้นก่อนหลังจากนั้นวันผมไปทำบุญก่อนไปทำบุญทำบุญเสร็จแล้วก็พอถึงหน้าโรงแรมผมก็ไหว้พระพรหมว่าเจ้าที่แล้วก็บอกเขาว่าผมมาทำงานนะนู่นนี่นั่นถามว่ามีก็แย่ๆไหมมันก็มีครับแต่ผมพยายามจะไม่แบบไม่โฟกัสตรงนั้นเพราะว่าผมระเวงหลังไปหมดแล้วครับเข้าใจไหมครับ ครับ ก็พยายามจะหาเรื่องคุยโดยปกติแล้วในครัวข้อห้ามคือห้ามเปิดเพลง ครับ ห้ามเล่นโทรศัพท์ในครัวเด็ดขาดนั่นคือกฎมาตรฐานของโรงแรมทั่วไปอยู่แล้วแต่กะของผมเปิดโดยที่ผมไม่สนใจใครเลยนะครับ เข้าใจ เอาเสียงเข้า ข่มต้องเอาเสียงเข้าข่มแล้วชั่วโมงนี ้มึงเงินผมอยู่ไม่ได ้อ๋อก็เอาเป็นว่าเรื่องประมาณนี้นะ ครับครับ โอ้โหเชฟนายบอกเล่าครั้งแรกไงโอ้โห ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยครับ ไม่มาเป็นตัวเป็นตนนะโอ้โหแต่โคตรสนุกเลยอ่ะเห็นภาพชัดมากบอกเลยว่ามีหลายคนบอกเชฟว่าเสียงเชฟอ่ะคล้ายๆพี่สามารถพยัคฆ์อรุณเฮ้ยผมฟังดู ผมอ่านคนราชบุรีผมเป็นคนราชบุรีคร ับพออ่านในสตรีมมิ่งเราก็เนอะจริงว่ะเสียงคล้ายจริงๆด้วยแล้วก็บอกว่าแล้วก็มีบอกว่าเสียงคล้ายๆกับเสียงกับจังหวะคล้ายๆกับเจ้าราชันสายแรก ครับ เอ้ยไม่ใช่เจ้าสจวตสายแรกเสียงคล้าย ๆอ๋อ แล้วก็น้องพลอยบอกว่าเอฟเฟคเชฟเนี่ยใช้ได้เลยกับการเล่าอ่ะเชฟผมสู้ฮกนะบอกเลยว่านอกจากทำอาหารเก่งแล้วเนี่ยเล่าเรื่องผีก็ไม่เป็นรองใครจริง ๆขอบคุณครับ นะไงก็ คืนนี้อยู่ฟังกันยาวๆนะครับเชฟฝากทักทายด้วย แน่นอนครับ นะ ได้ครับ ครับเรามาลุ้นกันครับว่าเชฟจะได้เป็นแชมป์ใหม่ของ The Shock Fighting หรือเปล่านะครับ ครับครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับตอนนี้แชมป์มารออยู่แล้วครับแชมป์มากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเกิดขึ้นที่ป่าแถวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีผ่านมาแล้วประมาณสัก7ปีเขาบอกเลยครับว่าเขามาทวงแชมป์ที่เป็นอยู่คืนครับขอต้อนรับคุณแมนครับสวัสดีครับคุณแมน สวัสดีครับพี ่ตอนนี้ฟังอยู่ที่ไหน ตอนนี้จอดรถข้างทางครับ ไม่ได้อยู่ที่โรงงานนะ ครับเล่นงานเที่ยงคืนครับผม ครั้งที่แล้วโทรมาเล่าผมไม่รู้ว่าคุณหรือผมที่ทำให้เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นที่นี่ก็มีเงาที่นู่นก็ไฟดับ ครับ จำได้ใช่ไหม จำได ้บอกเลยว่าแล้วคืนนั้นรู้ไหมว่าไฟดับเกิดอะไรขึ้น ยังไงครับ หมายถึงว่าที่ฝั่งคุณเนี่ยไฟดับมันเป็นเรื่องไฟดับไฟตกปกติหรือว่าเป็นเรื่องแปลก ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ออกมา เอาและผมเชื่อว่าคุณต้องมีอะไรสักอย่างติดตัวอยู่ที่มาสร้างความแปลกประหลาดให้เกิดขึ้นในรายการผมนะแล้วคืนนี้ครับคุณเนี่ยมารักษาแชมป์มารักษาบัลลังก์เรื่องที่คุณเตรียมมาวันนี้ชื่อเรื่องว่ากลางป่ากลางดงถูกไหมครับ ครับผม ถึงเวลาของคุณแล้วครับกับการป้องกันแชมป์ครับแมนเรื่องกลางป่ากลางดงเชิญครับ ครับก็เริ่มก็คือเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องก่อนที่ผมเล่าเพียงแต่ว่ามันเกิดก่อนก็แค่นั้นเองครับ ครับ ก็เริ่มก็คือผมออกจากค่ายวันนั้นเนี่ยจะไปลาดตระเวนไปหมวดหนึ่ง4โมงแล้วก็ไปพักที่ชกไปประชุมว่าจะเอายังไงก่อนสรุปได้ก็คือจะต้องลาดตระเวน2หมู่แล้วก็ตั้งด่านสกัดอีก2หมู ่ครับ พอประชุมเสร็จแล้วก็ไปกันออกรถแต่ว่าออกจากชกเหลือแต่ผู้กองไว้เพราะแกจะประชุมต่อพวกเราที่เหลือก็ออกไปถึงฐานเป็นอุทยานหนึ่งครับปกติเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่วันนี้เนี่ยก็ไม่อยู่ครับเขาไปอีกภารกิจหนึ่งแล้วก็มาสรุปงานกันผู้ก็บอกว่างานเอางี้ให้หมวดหนึ่งกับหมวดสองเนี่ยตั้งด่านสกัดตรงนี้ตรงที่ฐานเนี่ยแล้วหมวดสามกับหมวดสี่เนี่ยออกไปลาดตระเวนแต่ว่าผู้หมู่ของผมก็ทักว่าเออหมวดครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่อยู่นะเจ้าของพื้นที่ของเขาเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้จักด้วยว่าป่าแบบเนี้ยมันเป็นยังไงแต่ผู้หมวดของผมเนี่ยแกจะเป็นพวกหัวรั้นเลยก็ว่าได้ครับแกพูดประมาณว่าเอ๊ะร้องทำไมเราก็เป็นทหารของเราเออก็พูดประมาณว่าดูถูกอะไรประมาณนี้ผมไม่พูดกันแล้วกันพี ่ครับ ไปพรุ่งนี้เลยผมบอกครับครับหมวดผมก็ไม่ทักสรุปพรุ่งนี้8โมงเช้าก็ออกไปกันหมู่สาวกับหมู่สี่ซึ่งแต่ละหมู่เนี่ยจะมีประมาณ9คนครับจะมีผู้หมู่1หัวหน้าชุด2แล้วก็ลูกทีมอีก6ก็เป็น9 ครับ ก็ขึ้นรถเอสไปออกจากฐานน่าจะขับไปประมาณ30นาที ครับ ก็จอดให้หมู่3เนี่ยลงก่อนอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วให้หมู่4ซึ่งเป็นหมู่ผมเนี่ยไปลงอีกหมู่บ้านหนึ่งขับไปอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับ ครับ แล้วก็ลงรถลงไปเนี่ยถึงไปสักพักปรากฏว่าหัวหน้าหมู่พี่จ่ากับหัวหน้าชุดผมเนี่ยลืมเอาน้ำมาก็เลยเดินไปที่วัดเพื่อจะไปขอน้ำกับพระแล้วพระท่านก็บอกถามว่าเออมาทำอะไรโยมหมู่บอกอ๋อมาลาดตระเวนดูแถวนี้ครับมาดูพวกเผื่อจะเห็นพวกลักลอบตัดไม้หรือลักลอบเข้าเมืองอะไรแบบเนี้ยป้าท่านก็บอกว่ามาที่นี่ระวังอยู่สามอย่างนะโยมมามอนไม้เขาบอกมาถามมามอนไม้คืออะไรครับหลวงพ่อมาก็มาเนี่ยแหละยาฆ่าเนี่ยแหละมอนก็คนมอน วนไม้ก็ปลูกแต่ไม้ทำไรป่าอะไรแบบนี้แหละแบบเป็นปกติแหละปกติของป่ายิ่งถ้าเห็นคนในป่ายิ่งเป็นคนมอญนะถ้าเขาบอกเราไม่ต้องเชื่อเขาเพียงแต่รับฟังไว้ก็เท่านั้นเองบอกเด็กไม่ต้องเชื่อแล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วต้องเดินไปทางไหนครับถึงจะเข้าป่าเร็วเขาก็ชี้ว่าอ๋อนี่ไงไปทางหลังวัดเนี่ยมีทางอยู่แต่บอกมีทางที่เขาขุดไว้แล้วก็เดินไปซึ่งก่อนจะเป็นทางข้ามไปเนี่ยมันก็จะเป็นลำธารเป็นห้วยครับแล้วก็เดินข้ามห้วยไปน้ำเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่พอเดินลุยไปได้พอข้ามห้วยไปเนี่ยมันจะเป็นเนินชันมากที่ชันมากกว่า45องศาชันมากเลยซึ่งผมไม่เคยเดินทางอะไรชันขนาดนี้มาก่อนลักษณะทางก็เป็นทางดินล้วนแล้วเป็นขั้นบันไดเหมือนกับว่ามีคนเอาจอบมาขุดให้เป็นขั้นบันไดไว้เพื่อที่จะเดินแล้วก็พากันเดินขึ้นไปประมาณ30นาทีได้ถึงยอดของเนินนั่นสภาพของข้างทางเนี่ยเป็นป่ารกมากนะครับ ครับ รกท่วมหัวเลยเหมือนป่าหญ้าคาที่เป็นเส้นทางเล็กๆที่เราจะเดินตีคู่กันไม่ได้เลยต้องเดินทีละคนแล้วตอนนั้นผมก็เดินคนที่4เดินไปได้สักไม่นานครับประมาณ5นาทีได้ยินเสียงปืนดังปังปังปังสามนัดเสียงวะน่ะเอ้ยเสียงกุ้งพี่จ๋าผมเนี่ยเฮ้ยมันเลยมันหยุดหยุดหยุดแกพูดอันนี้ผมไม่เห็นนะเพราะว่าป่ามันรกมาก ครับ แกก็วิ่งวิ่งวิ่งกูไปผมก็วิ่งตามตามตามแต่ว่าผมได้ยินแต่เสียงโซ่โซ่โซ่โซ่คือวิ่งเป็นอะไรวิ่งเข้าป่าข้างทางนะพี ่ ไปปุ๊บวิ่งสักพักสักพักก็หยุดแล้วพี่จ๋าผมเนี่ยแกพูดว่าพอผมไม่ทันหรอกแกบอกแล้วผมก็ถามคนน่าจะเติมหมูครับเมื่อกี้อะไรอ่ะก็บอกว่าเมื่อกี้จะเจอคนน่าจะลักลอบเข้าเมืองจะบอกพอแกเจอนั้นปุ๊บเขาก็กระเจิงเลยเขาก็โดดหนีเลยประมาณ10คนจะบอกลูกเล็กลูกเล็กเด็กแดงก็มี คร ับ พอแกเห็นเนี่ยแกก็จับปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อจะปลุกเขาให้หยุดแต่เขาไม่หยุดเร็วมากก็โดดเข้าข้างป่าข้างกลางอะไรตลุดเลยแล้วก็ผ่านไปตัวเล็กจับไม่ได้ก็เดินต่อไปสักไม่นานก็เจอเหมือนอ่างเก็บน้ำที่ไม่มีน้ำพี ่ เราก็เดินลงไปสักพักเดินฝ่าอ่างเก็บน้ำไปแล้วก็กำลังจะขึ้นของสันเขื่อนสันอ่างเก็บน้ำได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับลงมาเป็นผู้หญิงเสื้อแดงครับอายุประมาณสัก20-25พอเขาเห็นพวกเราเนี่ยเขาตกใจครับเขาหักรถมอไซค์ขับแล้วบิดขึ้นแล้วผู้หญิงผมเนี่ยพี่จ๋าก็บอกว่านายจับไว้ครับจับไว้จับไว้ประจานนะพี่ประจานที่มันดูเรื่องก่อนพี่จำได้ไหม ครับ จับมันมาแล้วตะเวนด้วยมันวิ่งครับวิ่งกระโดดคุบเลยแต่ไม่ทันวิ่งมอไซค์คันนั้นก็บิดขึ้นปั่นตาเก็บน้ำตาก็วิ่งตามแต่ไม่ทันก็เลยไม่ทันกับจ่าไปเข้าไปก็เดินต่อไปอีกเดินต่อไปสักประมาณเที่ยงละดูจากตะวันเนี่ยใกล้จะตรงหัวเจอหมู่บ้านหนึ่งก่อนที่จะเข้าเขตกลางหมู่บ้านเนี่ยเจอผู้หญิงกับอาบน้ำอยู่ข้างทางซึ่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอายุประมาณสัก25-30แต่เขาไม่ได้อาบน้ำที่บ้านเขานะพี่มันเป็นข้างทางซึ่งมันเป็นเหมือนกับบ่อน้ำกลางหมู่บ้านนะครับคือมันจะเป็นที่กระบอกไม้ไผ่โผล่ขึ้นมาจากผิวดินแล้วจะมีกระบอกไม้ไผ่อีกตัวแยกออกมาแล้วเอาไว้โยกให้น้ำมันออกแล้วพี ่ อย่างนั้นเลยคือเขาอาบพวกเขาอาบอยู่แต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือเขาไม่มองพวกเราครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยเขาไม่มองเลย คือปกติถ้าใครผ่านไปผ่านมาถ้าคนอยู่เนี่ยมันก็ต้องหันมามองบ้างถูกไหม ใช่ใช่ครับพวกเรา9คนเนี่ยเดินไปจะถึงเขาละแล้วลักษณะของผู้หญิงคนนี้สวยมากผิวขาวคือแบบโคตรสวยอ่ะ เออ จนไอ้สามเนี่ยมันเดินข้างหลังผมมันจนหลุดออกมาพี่มันบอกว่า โอ้โหขาวมันขึ้นอย่างนี้เลยคือผู้หญิงเนี่ยมันต้องได้ยินเพราะมันใกล้ของเขา เหมือนเจอ ใกล้เขามากแล้ว ป่า ใช่ใช่ครับก็เดินไปเขาก็ไม่มองนะเดินเฉียดเข้าไปเลยแล้วก็เจอบ้านหลังหนึ่งทอผ้าอยู ่ครับ บ้านหลังต่อไปก็ทอเสือบ้านหลังต่อไปก็ย้อมผ้าสรุปก็ย้อมผ้าทอเสือเดินนั่นแหละสิ ครับ ทั้งหมู่บ้านเดินผ่านไปเลยคุยกันนี่ทำไมเขาไม่มองเราไม่สนใจเราเลยเลยเอ้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนผู้หมู่บอกก็เดินออกกันไปใกล้จะถึงชายป่าละเพราะเห็นเป็นทุ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับพี่เหมือนเขาซุ่มอะไรอยู่ซุ่มดูอะไรแต่ว่าเขาหันมาทางเรานะแต่ว่าหน้าเขาเนี่ยเขาจะหันออกไปทางชายป่า คร ับ แล้วเดินไปจะถึงตัวเขาละเขายังไม่รู้พร้อมกับหมาอีกสองตัวอยู่ข้างหมาก็ไม่เห่าด้วยพอไปถึงตัวเนี่ยจามบอกเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเขาถามพอเขาหันมาเนี่ยเขาสะดุ้งครับตกใจแล้วก็หลึกหลักหลึกหลักชินุษจามจะมาทำอะไรบอกอ๋อมาตกปลาครับฮะตกปลาอะไรทำไมไม่เห็นมีเบ็ดโอ้โหแล้วลักษณะการพูดของเขาก็แบบวนไปวนมาจับใจความไม่ได้ครับ เหมือนอาการตื่นเต้นตกใจเงี้ยหรออ ะไรนะครับพี่ เหมือนอาการตื่นเต้นตกใจ ใช่ใช่ครับเขาให้การวนไปวนมาเป็นคนเมาอ่ะมันจนถามก็ไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ขอตรวจค้นครับในกระเป๋าเขาพบว่ามีกระสุนปืนลูกซองแต่นัดแต่ไม่เห็นปืนก็เลยเอามาแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วเขาก็พูดว่าเนี่ยผมอยู่ที่นั่งนานแล้วล่าสัตว์อะไรก็ตั้งนานไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยผู้คุณเป็นใครเนี่ยผมก็ทำนี่ตั้งนานแล้วที่จะเอาบอกว่าเอาแล้วคุณอยู่หมู่บ้านไหนเนี่ยเขาก็ชี้กลับมาทางกับเข้าไปกำลังในป่าเนี่ยผมอยู่หมู่บ้านนั่นแหละไม่เชื่อถามผู้ใหญ่บ้านได้ก็พูดสักพักพอชี้คำพูดเขาเนี่ยมีผู้ชายวัยกลางคนครับอายุมากกว่าแต่นี่หน่อยอายุประมาณ50เดินมาเลยจากในป่าจากทางพวกข้างหลังที่พวกเราเดินผ่านมา คร ับ แล้วพูดว่ามีอะไรมีอะไรตาคนนั้นก็บอกว่าตาที่พวกผมจับอยู่นะเขาบอกว่าอ๋อเนี่ยครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามาจับเนี่ยไม่รู้ยังไงจากผู้ใหญ่บ้านก็พูดว่าอะไรพวกเราอยู่นี่ตั้งนานแล้วรหัสสัตว์อะไรนี่เห็นมีปัญหาพวกคุณเป็นใครเนี่ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาพี่ที่หัวหน้าหมู่ที่หมู่ไอ้ที่จ่าผมเนี่ยเคยพูดว่าผมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่มาลัดตระเวนดูพวกคุณเนี่ยมาบุกรุกอุทยานผมสามารถจับไปได้คุณรู้ไหมผมเป็นใครพยาบาลพูดเดี๋ยวคุณรอเจอกำนันกับอบต.เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวผมไปตามเขาก็กลับหลังหันเดินไปตามแล้วพี่จ่าเนี่ยแกก็เดินตามไปพร้อมกับเพื่อนทหารอีก4คนทิ้งไว้4คนให้ผมพ่อแต่นี ่คร ับ พอสักพักแกเดินไปเนี่ยแต่นี่ลุกวิ่งหนีพี ่ ลุกวิ่งหนีไปเลยซึ่งผมเนี่ยก็ยืนข้างหลังไปนะแกก็วิ่งพรวดวิ่งไปเลยเร็วมากวิ่งเข้าป่าพร้อมกับหมาของแกปุ๊บโอ้เฮ้ยลุกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปหายไปพี่หายไปเลยซึ่งก็ตามจริงก็วิ่งในการอยู่แล้วแหละเพราะพวกผมมีทั้งปืนมีทั้งอะไรยิงผมนะวิ่งในการเลยเพราะผมถือปืนใหญ่กว่าเพื่อนแล้วพี่จ่าเนี่ยก็ถามว่าเป็นไรอ๋อมันวิ่งหนีไปแล้วพี่เขาก็เลยหันมาหาผู้ใหญ่บ้านอีกทีไม่เห็นแล้วครับผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เห็นเหมือนกันเลยคุยกันว่าทำไมมันจะเร็วขนาดนั้นอะไรอะไรแล้วงี้ดีกว่าเดินเข้าไปถามดูเดินกลับไปถามไอ้หมู่บ้านเนี่ยที่เขาอ้างว่าเขามาจากหมู่บ้านเนี้ยไปตามดูดิว่าจะเห็นไหมเดินกลับไปทางเดิมนานนะพี่ตอนเดินออกมาเนี่ยประมาณ30นาทีแต่เดินเข้าไปเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมงไม่เจอครับทั้งที่เราก็เดินออกมาตามทางนะตอนเราเดินกลับเข้าไปหาก็เดินตามทางเหมือนกันแต่ไม่เจอเลยสรุปเฮ้ยหลงทางละน่าจะหลงทางแล้วล่ะเอางี้ดีกว่าเรากลับกันดีกว่าทีนี้ก็เดินกลับออกมาแต่เดินกลับออกมาเหมือนไม่ใช่ที่เดิมครับพี ่ ไม่เจอชายป่าเหมือนหลงป่าทั้งที่เดินตัดเส้นทางเดิมเดินตรงไปอย่างเดียวไม่เจอ ตอนนั้นเนี่ยสลัวสลัวละโอเคละตอนนั้นเอาไงดีเอาไงดีอยากจะบอกฐานว่าหลงแต่กลัวผู้หมวดว่าเพราะผู้หมวดเคยชอบว่าแล้วแต่วันนี้แหละแกก็ดูแผนที่กันนะแต่ก็ได้ยินแกบอกว่าในแผนที่กับภูมิประเทศจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันแกบอกจริงจริงมันน่าจะเจอป่าเจอแต่ป่าเจอถนนเจอหมู่บ้านละแต่เอาเข้าจริงไม่เจอก็เลยเอาเดินไปอีกเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเจอหมู่เจอบ้านหลังหนึ่งครับพี่ ครับ ซึ่งบ้านหลังเนี้ยอยู่กลางเขาที่ล้อมไว้คือภูมิประเทศมันไม่น่าจะทำบ้านได้เลยก็คือรอบๆบ้านเขาเนี่ยมันจะเป็นเนินสูงแล้วมันจะสโลปลงไปเป็นอ่างแล้วเขาทำบ้านตรงอ่างนั่นแหละพี่ คือทำบ้านตรงที่เป็นสโลปอะนะ ใช่ครับเป็นทำบ้านตรงแอ่งกระทะเลย โอ้ แล้วพื้นที่แอ่งกระทะนั้นก็ไม่ใหญ่นะประมาณสัก5ไร ่ ไม่ใหญ่แล้วรอบๆบ้านเขาเนี่ยจะเป็นสวนยางเลยมีบ้านเขาไปขอน้ำเขาไปถามทางเขาดีกว่าแต่หาทางลงไม่ได้ครับไม่มีทางเลยหายังไงก็หาไม่ได้ทางลงเนี่ยก็เลยเดินป่าหญ้าไปงั้นแหละไปเนี่ยสภาพบ้านก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาเป็นหญ้าแล้วหน้าบ้านก็จะเป็นบ่อน้ำที่เป็นขอบซีเมนต์นั่นแหละพี ่ ก็เลยถามมีใครอยู่ไหมครับตะโกนถามจ้าอ๋อมีเสียงรอดออกมาอยู่ข้างในเลยเดินเข้าไปเพราะว่าเป็นลุงคนหนึ่งอายุประมาณสัก60ละแกก็นอนอยู่บนที่นอนเอามาทำอะไรกันจะถามก็บอกว่ามาลาดตะเวนครับลุงมีน้ำไหมครับอ๋อมีก็บ่อหน้าบ้านนั่นแหละตักเอาเลยจะบอกผมก็ไปตักเอากันแล้วก็ถามลุงแกเอ้าลุงทำไมอยู่กับใครกันเนี่ยอยู่กลางป่าเลยแกบอกว่าแกอยู่กับลูกลุงชื่ออะไรครับแกก็บอกชื่อแต่ผมจำไม่ได้ที่ชื่ออ๋อแอะอะไรเนี่ยแหละมันชื่อมันจำยากมาก ครับ แล้วลูกลุงเป็นไงครับอ๋อลูกลุงไปซื้อยาเนี่ยไปตั้งนานแล้วยังไม่มาเลยบอกอ๋อลุงเป็นอะไรครับลุงเป็นอัมพาตบอกซึ่งผมยังนึกอยู่ว่าเป็นอัมพาตทำไมพูดได้หรือผมก็ไม่รู้ตรงนี้นะว่าอัมพาตพูดได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เห็นเนี่ยแกนอนพูดแกไม่ลุกแล้วจากเลยพูดว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวพวกผมรออยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนลุงแต่ลุงต้องการอะไรเพราะว่ากว่าลูกลุงจะมามันไม่รู้เมื่อไหร่ลุงแกพูดว่ามันนานนะกว่าลูกสาวลุงจะมาทีนี้ก็หัวหน้าชุดก็ถามว่าพี่พวกเราก็ลงป่าก็กว่าจะออกไปมันก็นานอยู่นะพูดถึงกันทีนี้แกก็เลยถามลุงว่าเอองั้นเอางี้ลุงเดี๋ยวผมไปก่อนนะแล้วผมต้องไปทางไหนเนี่ยคือผมลงป่าแต่ก็บอกว่าลุงก็บอกว่านี่เดินออกไปทางข้างบ้านนี่เลยกินถนนแต่อย่าเดินหลังบ้านนะเดี๋ยวงูฉกแกบอกเพราะมันรกทางไหนนะครับลุงทางข้างบ้านนี่ไงมันมีทางอยู่แกบอกแต่ผมลงมาไม่มีทางครับลุงมันมีอยู่แกบอกแล้วก็เดินออกมามันมีทางจริงครับทางที่พวกผมเลาะลงมาแหละแต่ตอนผมลงมามันไม่มีเอ๊ะกูแปลกมีทางได้ไงเลยเดินขึ้นไปประมาณสักไม่นานได้ประมาณ500เมตรเจอรถมอเตอร์ไซค์สวนมาครับ ครับ ทีแรกผมคิดว่าอ่ะมันเป็นลูกลุงแน่นอนลูกลุงลูกสาวลุงแน่แต่ไม่ใช่ครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งอัดข้องอยู่ข้องสายตานะพี ่ แล้วถามว่าบอกว่าพี่ผู้ปกลงทางหมู่บ้านไปทางไหนครับหมู่บ้านใกล้สุดจะบอกว่าตรงไปเลยตรงมันโลนึงอ่ะตรงไป200เมตรเนี่ยจะเจอบ้านของแกจะบอกทางซ้ายมือแล้วก็ตรงไปอีกจะเจอสามแยกกระทีให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินไปประมาณ5นาทีจะถึงหมู่บ้านเลยจะบอกโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็เลยพากันเดินไปสักพักเจอบ้านแกจริงลูกแกเนี่ยหยอกกันคิดจริงได้ยินเสียงอยู่เลยครับ ครับ แล้วก็เดินผ่านบ้านนั้นไปก็เจอสามแยกสี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายตามที่แกพูดเ แปลกที่แปลกก็คือเดินไปเรื่อยๆไม่เจอหมู่บ้านครับพี่แต่เป็นป่ายิ่งเป็นป่าทึบมากกว่าเดิมนี่ก็ปรึกษากันฮะมันใช่ไหมมืดก็มืดแล้วตอนเนี้ยไฟฉายก็ไม่มีตอนนั้นเนี่ยมีแค่โทรศัพท์ส่องเราไม่ได้หมกเสือไว้เราไม่คิดว่าเราจะหลงทางขนาดนี้ก็เลยประชุมกันแล้วก็นึกคำที่หลวงพ่อพูดได้ครับว่าอย่าไว้ใจไม้มามอนอะไรเนี่ยแหละยิ่งถ้ายิ่งเห็นคนกลางป่ายิ่งเป็นมอนบอกนะก็แค่ฟังไว้แต่ไม่ต้องเชื่อจะบอกงั้นก็สรุปอย่างนี้ละกันเดินย้อนกลับไปเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายเอาเป็นว่าเราเลี้ยวขวาก็แล้วกันแล้วเราก็เดินกลับมาปกติจะเลี้ยวขวาแต่เราทีนี้เราจะตรงที่ย้อนสอนทำที่เขาพูดเราก็ตรงไปเจอหมู่บ้านจริงครับเราก็ถามเขาว่าอันนี้หมู่บ้านอะไรแล้วถนนอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าตรงบนสะพานก็เจอถนนแล้วอันนี้หมู่บ้านอะไรครับเขาบอกในอำเภออะไรเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่พวกผมโผล่กันไปเนี่ยเป็นอำเภอสังขะ ครับ ซึ่งมันใกล้จะข้ามไปเพื่อนบ้านแล้วโอ้มันมาไกลขนาดนี้ได้ไงก็เลยโวบอกคนละขับให้เขาเอาเรือเอ็ดมารับพอเขาเรือเอ็ดมารับกลับถึงฐานเนี่ยถึงเที่ยงคืนที่ถึงฐานซึ่งผู้หมวดเขาถามว่ามาจากไหนกันเนี่ยทำไมนานจังโอเคตัวไปว่าอ๋อเจอหมู่บ้านอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าลงป่าก็สรุปเหตุการณ์แล้วทีเนี้ยตื่นเช้ามาที่ป่าไม้เขาก็มาเขาบอกว่าอ่ะพร้อมกันเลยไหมจะไปลาดตระเวนเลยไหมเขาบอกพี่จ๋าบอกว่าเอาผมไปมาแล้วพี่เอ้าเหรอไปมาแล้วทำไมไม่รอเขาเขาบอกก็คือผู้หมวดให้ไปแล้วเจออะไรไหมครับมาถามเจอก็เจอพี่เจอคนเจอหมู่บ้านเจอเนี้ยเขาถามพี่ไปทางไหนกันก็ครับก็ไปทางเนี้ยรถเอฟไปส่งทางหมู่บ้านนี้ไปทางหลังวัดก็ว่ากันไปบอกพี่จริงเหรอมันไม่มีนะหมู่บ้านที่พี่พูดเนี่ย เฮ้ย เอามีจริงครับพวกผมเห็นอยู่ ก็ก็เจออยู่อ่ะ ใช่ครับพวกผมเห็นอยู่ทั้งหมู่ไม่มีจริงพี่เอางี้เดี๋ยวพี่ไปกับผมแล้วกันป่าไม้เขาบอกเพราะว่ายังไงพวกผมก็จะไปลาดตระเวนอยู่แล้วก็เลยไปขออนุญาตผู้หมวดแกก็ไม่ขัดอะไร ครับ ก็ไปกันหมู่ผมเนี่ยหมู่สี่ไปกันทั้งหมู่เลยกับที่ป่าไม้สี่คนไปเนี่ยไปคนละเส้นกับที่พวกเราไปครับจะไปลงอีกหมู่บ้านหนึ่งมันก็จะเหมือนกับเดินย้อนกลับไปทีนี้พอไปปุ๊บจะเจอบ้านล้างก่อนเลยพี่บ้านล้างไอ้ที่มันอยู่แอ่งนะฮะ ไอ้แอ่งสี่ไร่น่านะ ใช่ใช่ครับไปเจอปุ๊บพวกผมก็พูดนะที่ป่าไม้ท่านพูดเนี่ยบ้านหลังเนี่ยพวกผมก็เจอเนี่ยเนาะเนี่ยพวกผมยังไปขอน้ำลุงแกกินเลยเราพูดบ้านหลังนี้มันล้างนะเขาบอกผมคนล้างได้ไงพวกผมยังเห็นลุงแกนอนเป็นอัมพาตอยู่เลยเนี่ยไปดูกับลูกสาวมันล้างจริงอ่ะเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูเขาบอกตอนเช้าเนี่ยที่ไปอีกวันเนี่ยมันก็ไม่เห็นทางนะพี ่ ไม่เหมือนกับตอนที่เราขึ้นมาตอนนั้นทางไม่มีก็พากันป่าหญ้าเข้าไปมันล้างจริงๆครับพี่เข้าไปอ่ะไอ้บ่อน้ำที่พูดเนี่ยมันยังเป็นหยักใหญ่ไอ้แมงเหมือนแมงมุมตัวใหญ่ๆที่มันถักเหมือนแบบไม่มีใครมาทำอะไรเลยอ่ะ คือมันคนละสภาพแค่ผ่านไปวันเดียวนะ ใช่ครับคนละสภาพเลยบ้านก็รกหลังคาก็รั่วทะลุผมเอาดูดิตอนนั้นเนี่ยพวกผมหน้าถอดสีก็โดนกันทั้งหมู่เลย ไม่ใช่โดนแค่คนสองคนอ่ะ ใช่ครับแล้วทีนี้เขาก็เดินพาเดินไปหลังบ้านซึ่งมันก็รกมาก ครับ ไปเจอเหมือนกล่องไม่ใช่กล่องเหมือนเขาโบกปูนนะพี่สูงขึ้นมาคล้ายๆกล่องแต่ใหญ่ ๆครับ คู่กันสองอันแต่ทุกออกแล้วเหมือนกับว่าก่อโอบอะไรไว้แล้วเราทุบออกมา แล้ว อีกตัวหนึ่งมีเสื้อติดอยู่เสื้อแดงๆที่เซลล์เก่าอ่ะตัวหนึ่งอ่ะยังวางไว้อยู่ยังอยู่ข้างในอยู่ยังหลุดข้างในอยู่บอกเนี่ยลุงศพเขาสองคนแต่เนี่ยเขาทุบออกไปเผาไปแล้วเขาบอกใช่ไหมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าใช่ไหมก็เลยเออตามไปตามเขาก็เลยเดินไปอีก เดินไปสักพักไม่นานนะพี่ไม่นานเหมือนตอนที่พวกผมลาดตระเวน ครับ 20นาทีถึงหมู่บ้านครับหมู่บ้านที่น่าจะเป็นหมู่บ้านแรกที่พวกเราเจอ ที่มีการทอเสื้อทอผ้า ใช่ๆๆแต่ณเวลานั้นไม่มีหมู่บ้านพี่เป็นป่าไม่มีหมู่บ้านเหมือนกัน พื้นที่เดียวกันหรอใช่หรอ ใช่ครับที่รู้ว่าเป็นพื้นที่เดียวกันเพราะว่าผมจำไอ้ที่โยกน้ำนั้นได้ไอ้ที่เห็นผู้หญิงอาบน้ำอ่ะมันยังเหลืออยู ่อุ้ย ใช่ครับ อ๋ออ ืมแล้วตอนนั้นเนี่ยก็โปรเพลย์เหมือนกันเวลานั้นเนี่ย ครับ ไอ้สามพี่มันอยู่ข้างหลังผมไม่ใช่มันอยู่ข้างหน้าผมผมเดินข้างหลังมัน ครับ ที่ป่าไม้ก็เดินนำหน้าพอเดินใกล้ๆตรงเนี้ยมันจะหันมาคุยผมเดินใกล้ๆไอ้ที่โยกน้ำเนี่ยล ัก ษณะมันหันจะมาคุยผมแล้วยิ้มหน่อยแล้วลักษณะมันโดดยงพี่เห็นผมอ่ะที่ในเป้าไหมเห็นปุ๊บมันโดดยงเลยโดดยงร้องเว้ยแล้วมันก็วิ่งไปเลยพอหัวหน้าหมู่ผมเห็นเฮ้ยวิ่งตามเป็นไรก็เป็นล็อกมันพอไปล็อกไปคุยกับมันปุ๊บเป็นไรพี่จ๋าถามพวกจ๋าไปไหนมาครับคุณถามก็ไปไหนมาก็เดินมาด้วยกันเนี่ยมึงอะวิ่งอะไรพูดอ๋อครับไม่มีอะไรครับพูดไปมันก็เดินกลับไปแล้วก็ไปเจอที่ไปเจอตรงที่อ่างเก็บน้ำแหละพี ่ครับ ไปถึงอ่างเก็บน้ำมืดๆหน่อยละได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ครับเด ิ มแอนเป็นผู้หญิงสีแดงเดิมผ ู้ หญ ิ ง เดิมคนเดิม ใช่ครับคนเดิมเลยแล้วก็เห็นพวกเราก็ตกใจแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับขึ้นไป เหมือนเดิม ใช่เหมือนเดิมเลยเหตุการณ์เดิมโ อ ้โหเอ้าพี่แกคนนี้ที่ป่าไม้ก็มองหน้าประมาณว่าเจออะไรแล้วก็เดินมากันถึงรถเอฟสรุปภารกิจเสร็จละแกก็ถามเมื่อกี้เจออะไรก็เอ้าพวกพี่ไม่เห็นเหรอเมื่อกี้เจอผู้หญิงสีแดงไปเจอ สีแดง มาไปมาแล้วเขาก็เห็นเราซึ่งเมื่อวานเนี่ยพวกผมก็เจอก็แต่ล็อกไว้แล้วแต่ล็อกไม่ทันพวกผมไม่เห็นนะขบวนพี่รู้ไหมเอาจริงๆอ่ะเมื่อกี้เป็นพื้นที่ที่ลูกสาวคนที่ลุงที่เป็นอัมพาตอ่ะเขาถูกฆ่าตรงนี้ครับ เฮ้ย ใช่เขาถูกฆ่าตรงนี้เขาบอกซึ่งไม่รู้ว่าฆ่าเพราะสาเหตุอะไรนะแต่รู้ว่าเป็นถูกฆาตกรรมตรงนี ้อ๋อ แล้วไอ้เสื้อสีแดงที่พูดเนี่ยมันก็ไปเหมือนกับเสื้อที่มันหลุดไปตรงกล่องที่ลุงฝังศพเลยพี ่อ๋อคือตัวเดียวกันสีเดียวกัน ใช่ใช่ครับพวกผมก็เลยสรุปว่าน่าจะเป็นแต่ลุงที่พูดก็น่าจะเป็นแบบคือลูกสาวเขาไปซื้อยาแล้วโดนฆาตกรรมแล้วเขาก็รอลูกเขาจนตาย อัน นี้คือผลสรุปแล้วนะ เพราะว่า เป็นอย่างนี้ เพราะว่าเป็นเหมือนอัมพาตติดเตียง ใช่ใช่ครับก็เป็นอัมพาต โอ้โห แล้วพี่เล็กก็มาถามไอ้สามอีกว่ามันเจออะไรที่มันโดด เ ด่น อ ่ะมันบอกว่ามันไปอ่ะมันเจอภาพเดิมครับก็คือผู้หญิงนั่นอ่ะอาบน้ำอยู ่ ภาพเดิมเลยใช่ครับแล้วมันก็ยิ้มมันก็จะมาคุยกับผม ผู้หญิงนะ อาบน้ำอยู่เลยขาวก็จะมันจะพูดแบบนี้แล้วที่มันโดดยงอ่ะมันหันมาเนี่ยมันไม่เจอพวกผมครับมันหันหลังมาแต่เจอผู้หญิงคนนั้นแทนภาพเดิม เหมือนเดิม คือใช่ครับ อุ้ยขนลุก เดินไปข้างหน้าเนี่ยมันเห็นผู้หญิงอาบน้ำเน ี่ ยมันจะคุยมาคุยกับล้อกับผมแล้วอุ้ยขาวอะไรประมาณเนี่ยพอหันหลังกลับมาก็เจอผู้หญิงนั้นอาบน้ำเหมือนเดิมแต่ที่แปลกจากนั้นก็คือตอนผู้หญิงนั้นลดน้ำลงใส่ตัวน่ะเนื้อหลุดไปด้วยใช่เนื้อหลุดไปตามน้ำเลยพี่แล้วก็มองหน้ามันจังหวะนั้นมันก็โดด อ ยู่ซึ่งผมก็มาคิดทีหลังนะพี่ว่าม ันคืออะไร มันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องก่อนที่ผมเล่านะมันน่าจะเกี่ยวกัน อ ะไรประมาณนี้ที่มันเกี่ยวกัน อ ะ โอ้โหเรื่องประมาณนี้นะ ครับประมาณนี้ครับผม เออ คือฟังดูแล้วว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีญาติอยู่กาญจนบุรีแล้วผมเองก็มีหลายครั้งที่มีโอกาสเข้าป่าที่การแล้วก็จะได้ยินพานป่าหรือว่าคนที่อยู่ชายป่าเล่าเรื่องแปลกๆแบบนี้คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเหมือนเมืองลับแลเหมือนมีใครก็ไม่รู้เอาของป่าออกมาขายแล้วก็หายเข้าไปไหนก็ไม่รู ้ใช่ใช่ครับ เออหรือว่าเรื่องของเสือสมิงเมืองการก็เยอะในป่าเมืองการเนี่ย ที่จริงพี่ป่าไม้ก็พูดว่าถ้าไม่รู้จักเนี่ยไม่ควรเข้ามานะเขาเจออยู่หลายครั้งเขาบอก ใช่ บางครั้งเนี่ยเขาเจอยิงปืนใส่เลยแต่ไม่รู้ว่าคนหรือผีเขาบอก ใช่ แล้วยิงปืนใส่พอวิ่งตามเนี่ยเห็นกันอยู่หลัดๆไปถึงหน้าผาไอ้คนที่ยิงใส่เนี่ยก็อยู่บนหน้าผาทั้งนั้นก็อยู่บนเขาเลย คือ แล้วชี้หน้าบอกเอาแน่จริงก็ขึ้นมาดิแน่จริงก็ขึ้นมาดิเขาพูดเนี่ยเขาเจอตลอด โอ้เพราะว่าคือมีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับป่าคืออย่างเงี้ยเห็นเป็นคนหูแบกของปงของป่าคนยิงเสร็จพอตามไปเจอเหมือนตามเลือดไปอ่ะไปเจอกลายเป็นกวางเงี้ย ค ือหลายอย่างมากป่าที่เมืองการบอกเลยว่ามันเป็นส่วนที่ลึกลับมากที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะป่าเมืองการอ่ะเพราะมันเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนอีกฝั่งนึงแล้วก็การที่จะไปเนี่ยมันก็อันตรายทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าฝั่งชายแดนด้วยไง ครับก็เหมือนแบบสาธิตท่านว่าครับม้ามอนไม้อะไรแบบนี้ครับ เออหูยเป็นไงบอกแล้วว่าแชมป์ก็ยังเป็นแชมป์นะคือเขาเรียกว่าวิธีการเล่าของแชมป์เนี่ยของแมนเนี่ยมันเป็นการปูเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเห็นภาพบรรยากาศของการที่ไปเดินลาดตระเวนเหมือนให้เราหลุดเข้าไปในโลกของป่าแล้วก็กลับมาตบท้ายด้วยแบบโอ้โหขนลุกอ่ะเอออ่ะคืนนี้แมนลุ้นต่อนะว่าจะเป็นแชมป์สมัยที่2หรือเปล่านะ ครับ นะโอเคยังไงก็อยู่กันไปยาวๆรอการตัดสินด้วยนะครับ คร ับ โอเคขอบคุณมากครับแมนสวัสดีครับนะครับแมนสวัสดีครับนะครับแมนตอนนี้ติดต่อคุณบีได้เป็นที่เรียบร้อยครับขออนุญาตมาดูคำจำกัดความของคุณบีกันก่อนมาพร้อมกับความหลอนต่างแผ่นดินแสดงว่าเรื่องนี้ต้องโกอินเตอร์แน่นอนครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลสักนิดนึงคุณบีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยผ่านมาแล้ว10ปีครับคุณบีให้ชื่อเรื่องนี้ว่าฝากบอกให้กูด้วยครับสวัสดีครับบี สวัสดีครับ ได้ยินเสียงพี่ต้านชัดไหม ได้ยินครับ ตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่แถวไหนเอ่ย ฟังอยู่แถวคลองหลวงครับ คลองหลวงแถวธัญญะแถวรังสิต ปทุมธานีคร ับ อ๋อแถวปทุมธานีแล้วตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่กับใคร อยู่คนเดียวเลยครับ อยู่คนเดียวอยู่ในบ้านหรืออยู่ในห้อง อยู่ในห้องเลยครับที่บ้านครับ อยู่ในห้องที่บ้านเอาแล้วที่บ้านอยู่คนเดียวเหรอ ครับผม ไม่กลัวเหร อกลัวครับ แล้วตอนนี้เปิดหรือปิดไฟ ปิดเรียบร้อยหมดแล้วครับ ปิดไฟเรียบร้อยนะก่อนที่จะเล่าเนี่ยลองมองซ้ายมองขวาถึงจะเป็นบ้านของตัวเองก็เถอะพี่อะล่าสุดพี่เก่งให้ดูข้อความหนึ่งตอนที่เราบันทึกเทปกันบอกว่าบ้านที่คุณคิดว่าปลอดภัยและอุ่นใจเนี่ยแต่ถ้าวันหนึ่งมันปลดปล่อยความหลอนออกมาบ้านหลังนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่อุ่นใจอีกต่อไปฟังแล้วคิดแค่นี้พอไม่ได้บิ้ว ครับผม เป็นคำพูดที่พี่ชอบมากที่พี่เก่งเขียนสคริปต์มาให้อ่านบอกเลยว่ามันได้ใจมันได้ความรู้สึกมากๆฉะนั้นระหว่างเล่าลองเพ่งสายตาไปในความมืดดีๆเผื่อจะเจออะไรดีๆแล้วมาเล่าต่อนะนะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับบีเรื่องฝากบอกให้กูด้วยเนี่ยที่โกอินเตอร์ไปเกิดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ครับผมก็คือสมัยแต่ก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่เมืองนึงในสหรัฐอเมริกาแล้วกันครับ ครับ ทีนี้ตอนสมัยผมไปเรียนเนี่ยด้วยความที่ต้องแบ่งเบาภาระของที่บ้านนะก็คือจะไปเช่าอพาร์ทเมนต์ที่เป็นกึ่งคอนโดอยู่กับเพื่อนอีกคนนึงครับคำว่าติ่งคอนโดเนี่ยไอ้ติ่งครับติ่งคอนโดหมายความว่าแต่ละห้องจะมีเจ้าของที่ต่างกันไป ครับ ที่เขาบอกว่าซื้อคอนโดไปแล้วแล้วเขาจะมาปล่อยเช่าต่ออ ืม นะครับทีนี้ผมก็มีเพื่อนเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันครับผมทีนี้ผมก็เลยไปที่ตึกตึกนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามีห้องว่างให้เช่าผมก็เลยติดต่อไปตอนแรกก็จะมีห้องนี้ห้องนี้ให้ดูทีนี้ปุ๊บผมมาสะดุดห้องนี้เพราะว่าเขาบอกว่าราคาถูกกว่าห้องอื่นครึ่งๆเลยครับผมก็เลยเตือนเพื่อนว่า ็โอเคนะเพราะว่าแบบจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยครับ คร ับ ก็เลยเลือกห้องนี้ทีนี้พอย้ายเข้าไปได้แค่ประมาณ2วันครับเพื่อนร่วมห้องผมเนี่ยปกติแล้วเขาจะออกไปทำงานตอนเย็นประมาณ4โมงเย็นนะครับ ท ีปุ๊บวันเกิดเรื่องเนี่ย4โมงเย็นเขาก็ออกไปทำงานปกติวันที่เกิดเรื่องเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงหน้าหนาวครับหน้าหนาวซึ่งที่อเมริกาเนี่ยจากฟ้ามืดเร็วมากพอดี6โมงครึ่งทุ่มนึงเนี่ยมืดละมืดเหมือนกับพักสี่ห้าทุ่มบ้านเราเลยครับ คร ับ จำได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันประมาณ1ทุ่มนะครับ1ทุ่มเนี่ยผมกำลังเฉลี่ยอยู่ก็คือเท่านั้นเป็นไข้ครับเป็นไข้ไม่สบายแล้วก็กำลังนอนอยู่ที่ห้องรับแขกของที่บ้านทีนี้ผมได้ยินเสียงก็คือห้องอย่างนี้ครับจำนะครับว่าคือห้องที่ผมชอบอยู่เนี่ยพอเปิดประตูห้องเข้ามาปุ๊บซ้ายมือจะเป็นห้องครัวขวามือจะเป็นตู้เก็บรองเท้า คร ับแล้วพอเดินตรงเข้าไปหน่อยนึงเลี้ยวซ้ายจะเป็นห้องนั่งเล่นครับที่ผมนอนอยู ่ ส่วนเลี้ยวขวาไปเนี่ยจะเป็นห้องน้ำแล้วต่อได้ห้องนอนผมตอนนั้นเนี่ยผมนอนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นผมใช้คำว่าตื่นหลับตื่นครับผมกำลังจะหลับครับด้วยความที่ไม่สบายผมได้ยินเสียงคนเปิดประตูตู้รองเท้าครับที่ผมมาปุ๊บผมก็เลยด้วยความประหลาดใจก็เลยตะโกนถามผมว่าเพื่อนผมกลับมาผมก็เลยตะโกนว่าเฮ้ยไม่ทำงานหรอวะสักพักก็เงียบครับไม่มีเสียงตอบรับสักพักผมได้ยินเสียงคนเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็มีเสียงกดชักโครกครับปุ๊บผมก็เลยคิดว่ามันนี้มันหนีเลยถามก็ไม่ตอบเลยช่างมันแล้วกันผมก็กำลังจะหลับเคยมันจะหลับแล้วครับตาสองตาเนี่ยปิดแล้วแล้วทีนี้ก็ผมรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมาเขย่าโซฟาผมมันเขย่าเบาๆครับเขย่าเบาๆปุ๊บผมก็เลยลืมตาขึ้นมาดูพอลืมตาขึ้นมาดูปุ๊บคนที่ผมเห็นเนี่ยกลับไม่ใช่เพื่อนผมครับ อ้าว กลับเป็นผู้ชายอายุประมาณ40ต้นๆนะครับผมแตกกลางหน้านี่แบบผอมเลยครับแล้วก็ขอบตาสีดำใส่เสื้อคอปกสีดำมือเขาว่าตอกกาแฟอยู่แล้วชะโงกหน้ามามองผมครับประมาณว่าสงสัยว่าผมเป็นใครอะไรเงี้ยนี่ปุ๊บพอผมลืมตาแล้วปุ๊บพอผมเห็นแล้วว่าไม่ใช่เพื่อนผมแล้วผมก็เลยหลับตารีบหลับตาเลยครับหลับตาแล้วก็คิดในใจว่าเดี๋ยวผมจะรีบทำบุญไปให้อย่ามาหลอกผมเลยผมมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับนี่ปุ๊บพอหลับตาแล้วก็ตอนนั้นนี่บทสวดอะไรก็สวดถูกบทผิดแล้วก็คือนึกอะไรได้ก็สวดเลยครับสักพักผมหยุดจนออกมาได้หยุดจนออกมาได้ปุ๊บผมรีบลงมานั่งรอเพื่อนที่ข้างล่างครับ คร ับ ก็คือผมมาอยู่แล้วห้องเนี่ยผมมาอยู่แล้วผมลงมารอข้างล่างปุ๊บจนประมาณสี่ทุ่มเพื่อนผมกลับมาเพื่อนผมก็งงว่าเอ้าเฮ้ยมานั่งอยู่ข้างล่างทำไมเนี่ยครับผมก็เลยยังไม่ได้เล่าอะไรเพื่อนฟังก็เลยบอกว่าเอ้ยลงมาซื้อของพอดีอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณ4-4วันนี้ครับด้วยความที่ผมเนี่ยอยู่เมืองที่เป็นเมืองใหญ่ทำให้วัดไทยที่นู่นเนี่ยค่อนข้างหายากนะครับผมก็เลยยังไม่มีโอกาสไปทำบุญให้เขาอย่างที่รับปากไว้ทีนี้ผ่านไปมา3-4วันปุ๊บเกิดขึ้นอีกรอบนึงครับแต่ครั้งนี้เป็นเวลาแล้วเป็นเวลาประมาณ3ทุ่มเพราะนั้นเนี่ยผมกลับจากเตะฟุตบอลแต่ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็แบบว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ห้องรับแขกผมนะอันนี้มันเกิดขึ้นที่ห้องนอนผมแทนครับผมก็เปิดประตูห้องนอนแล้วปุ๊บก็คือเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็กำลังจะหลับนอนคว่ำอยู่บนเตียงในห้องนอนนะครับคือผมต้องอธิบายก่อนว่าในห้องนอนผมเนี่ยตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นกระจกกันเลยนะครับประมาณ5บานดังนั้นผมก็เลยนอนคว่ำไปแล้วก็กำลังจะหลับหน้าผมเนี่ยหันไปทางตู้กระจกครับพอหลับไปปุ๊บผมได้ยินเสียงเป็นเสียงเพลงครับเป็นเสียงเพลงใช่ครับเสียงเพลงจับใจความไม่ได้นะครับว่าเป็นเพลงของประเทศไหนอะไรแต่เป็น เสียงคนร้องหรือว่ามีดนตรีด้วย มีดนตรีครับเป็นกระบอกเสียงดนตรีครับ ครับ ทีนี้ผมก็เลยด้วยความแปลกใจว่าเพลงอะไรวะก็เลยลืมตา ยืนกายขึ้นไปดูปุ๊บผมเห็นผู้ชายคนเดิมนะครับยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าผมแต่ในเงากระจกไม่มีเงาครับ โอ้ ครับแล้วยืนอยู่นี่คือแบบประมาณว่าเขายืนพิงตู้กระจกอยู่นะครับไม่ติดตู้เสื้อผ้าเป็นกระจกครับแล้วก็งอเข่านิดนึงแล้วก็มือเขาเนี่ยขาไปที่ตู้เสื้อผ้าสองข้างเหมือนแบบว่าแบบรอตัวกำลังเข้ามาหาผมนะครับ มันจะพุ่งมา ใช่ครับผมเลยรีบปัดตาปุ๊บผมเกรงใจว่าตายแล้วผมยังไม่ได้ไปทำบุญเลยผมไม่ได้ถึงทำบุญให้ครับนี้ผมก็เลยเกรงใจว่าทำไงต่อดีนี้ดิ้นยังไม่ทำสวยก็เดินไปรับปากเอาไว้อะไรเงี้ยครับคราวนี้เองหยุดไปครับก็จะรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมันเดินอยู่รอบๆตัวผมบนเตียงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเตียงมันยวบครับยวบมันมีคนรอยเท้าเดินรอบ คร ับ เดินรอบเดินช่องผมไปเรื่อยไปเรื่อยมาทีนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะไปทำบุญให้นะครับอยากผมตอนนี้ใช้ผมสัญญาผมจะทำบุญให้แล้วคราวนี้เขาหยุดจะที่หยุดปุ๊บผมก็เลยคิดว่าเอ้ยสงสัยเขาคงเขาเข้าใจที่เราบอกแฟนจะบอกนะครับแต่ทีนี้ตัวผมเนี่ยจะขยับไม่ได้ครับพี่ขยับไม่ได้แต่ตายังลืมได้อยู่ครับพอผมลืมตาขึ้นมาปุ๊บพอผมไปดูว่าแบบอะไรเกิดขึ้นแบบไปหรือยังพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บผมนอนคว่ำอยู่นะครับพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บคราวนี้หน้าผู้ชายคนนั้นนะครับมาอยู่ข้างๆผมคือลืมตามาปุ๊บหน้าเขาเนี่ยผมเห็นชัดจนเรื่องผ่านมาประมาณ10 ปีแล้วผมยังจำหน้ากันได้ทุกวันนี้นะ มันใกล้แค่ไหนนะ โอ้โหคืบเดียวครับพี ่คือเหมือนคนนอนข้างๆกันแล้วหันมาเจอกันอ่ะ ครับเหมือนแบบว่าเหมือนคือใกล้กับแฟนเดียวพี่คือแบบว่าเหมือนการมาป ุ ๊บแต่ตาเขาว่าไม่มีครับพี่แต่หน้าหันมาทางผมเลยครับแต่ตาเขาว่าไม่มีครับหมายความว่าไม่มีตาดำครับคือตามืดเปิดแต่หน้าหันมามองทางผมครับ เออ ครับทีนี้ปุ๊บ อุ้ยคนลุก สิ่งที่ผมได้รับสื่อสารจากเขาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยเจออย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมเข้าใจด้วยตัวผมเองว่าได้ยินหรือความว่าในสิ่งที่เขาพยายามจะบอกนะครับ คือมันเป็นเสียงที่ลอยเข้ามาในหูเราเองเนี่ยหรอ ใช่ครับไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแต่ผมเข้าใจว่าเขาบอกอย่างนี้มาครับประโยคที่เขาบอกก็คือบอกแม่กูว่าทีว่ากูตายแล้ว คุณลูก ผมเลยรีบหลับตาแบบคิดในใจแบบโอ้โหแล้วผมจะทำไงต่อเลยอยู่สักพักผมรู้สึกว่าผมปวดท้องมากครับพี่แต่ขยับตัวไม่ได้นะครับปวดท้องแบบปวดเหมือนแบบว่าเหมือนใครมาต่อยท้องแบบรัวๆพี ่ แล้วก็น้ำลายผมเนี่ยฟูมปากเลยครับผมความรู้สึกได้เลยว่าน้ำลายผมเนี่ยแบบเป็นฟองฟอดมาฟูมปากเลยครับพี่แล้วก็น้ำตาผมเนี่ยไหลออกมาไม่หยุดเลยครับผมหลับตาแล้วพี่แต่น้ำตาแบบว่ามันไม่เคยร้องไห้หลับตานะครับแต่น้ำตามันก็ยังไหลออกมาแบบไหลออกมาไม่หยุดเลยครับผมไม่เลยคิดว่าตอนนั้นในความรู้สึกผมคืออะไรเกิดขึ้นกับผมนี่ทำไมผมต้องมาเจออะไรนี้ผมไม่รู้จักเลยว่าคุณเป็นใครแล้วมาทำแบบนี้ทำไมนะครับ ครับ นี่ปุ๊บในใจแบบเนี้ยผมคิดถึงตอนนั้นคิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็พยายามคิดถึงแบบว่าบรรพบุรุษพระพุทธธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยพี่ผมเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ10 นาทีแล้วดิแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยที่แบบคิดไปเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคำพูดคำเดียวภาวะที่บอกว่าบอกแม่กูว่าทีว่ากูตายแล้ว ม ันจะบอกว่ามันจะเข้ามาเรื่อยๆเลยพี่บอกแม่กูว่าทีว่ากูตายแล้วบอกแม่กูให้ทีว่ากูตายแล้วถูกไหมครับพี่จนผมนึกถึงพระพุทธธรรมของเราอยู่มัน10 นาทีครับพี ่ครับ ผมนึกเหมือนก็เลยเข้าไม่ได้ที่ผมเหมือนว่าเวลาหยุดเนี่ยมันจะเริ่มขยับมือได้ครับพี่นี่ปุ๊บพอมือผมเริ่มขยับได้ครับพี่ผมทันไปจับเหมือนก็พยายามคว้าอะไรที่อยู่ข้างตัวพี่ผมไปจับโดน มือของเราเองน้ำมือมีแบบเหมือนแบบว่าเคยแบบว่าเราไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วแบบว่ามือเย็นแคบขึ้นมาแก้เพื่อนมาที่แบบว่า เข้าใจ มือเย็นเย็นอย่างนั้นเลยดีแล้วทุกคนที่ผมจับไปเนี่ยมือเขาดึงหรือเอาไปดึงแบบปุ๊บมาเลยเนี่ยครับครับดึงมือไปแล้วทีนี้ผมไม่เลยนึกถึงว่าผมสัญญาว่าผมจะไปทำบุญให้ผมไม่ได้รับปากเขาว่าผมจะแบบไปบอกแม่แล้วกันนี่ต้องผมไม่รู้นะครับเป็นใครเลยครับทีนี้ผมบอกว่าผมจะทำให้ดีที่สุดผมสัญญาว่าผมจะไปทำบุญเลยครับทีนี้ผมรีบเอาหลุดตรงนั้นออกไปได้ครับที่ผมก็แบบตัวได้ปุ๊บผมรีบจับปากเป็นเวลาที่เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ผมมีความรู้สึกว่าผมน้ำลายฟูมปากแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดเลยแต่พอผมจับปากตัวเองไปปุ๊บปากแห้งโอเคแล้วก็น้ำตาที่รู้สึกว่าไหลแต่ว่าไหลไม่หยุดครับไม่มีใครจบเลยครับพี่ อ้าว อาการกดท้องก็ไม่มีเลยครับพี่ อ้าวทำไมอ่ะ ความที่ผมคือเขาพยายามจะสื่อบอกว่าเขาตายยังไงครับพี ่โอ้โห นี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันจนคิดว่าเขาตายยังไงครับพี่ รออยู่รออยู ่ครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ปุ๊บไม่รอเลยครับพี่คราวนี้ผมใส่กางเกงใส่เสื้อใส่เสื้อกันหนาวหยิบโทรศัพท์ต่อตังผมออกไปบ้านเพื่อนเลยพี่ไปนอนบ้านเพื่อนอยู่ประมาณ3คืนนะพี ่ ครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ได้บอกเพื่อนผมนะพี่เพื่อนผมต้องงงว่าเอ้ยแต่ถึงว่าเพื่อนไม่อยู่ด้วยกันบอกว่าเอ้ยหายไปไหนวะอะไรทำไมไม่นอนบ้านเลยผมก็เลยบอกเออพอดีมาทำรายงานกับเพื่อนอีกคนหนึ่งอะไรแกพี ่ครับ ครับตีนี้ผมจำได้ว่าห้องนี้เป็นห้องที่ผมเคยมาดูมาก่อนครับพี่ผมก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะย้ายเข้าเนี่ยผมไปดูผมได้ดูตึกนี้สามห้อง อ๋อเหมือนก็คือเป็นหนึ่งในช่องที่เราจะเลือกมาพัก ใช่ครับพี่ห้องแรกเป็นห้องปกติแล้วย้ายออกมาแล้วว่าพร้อมจะย้ายเข้าเลย คร ับ ห้องที่สองก็เป็นเหมือนกันครับพี่แต่ห้องนี้เป็นห้องที่จำได้ว่าตอนย้ายเข้ามาตอนเข้ามาดูห้องเนี่ยเปิดประตูไปปุ๊บของทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยครับพี่เหมือนกับว่าห้องนี้ยังมีคนอยู่ครับ หมายถึงนอกจากเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีเหมือนเสื้อผ้องเสื้อผ้าของใช้เนี่ยอยู ่ผมเปิดตู้รองเท้าขวามือไปผมมันเจอรองเท้าผู้ชายแบบว่าแบบรองเท้าทำงานอยู่ประมาณ3คู่เลยครับพี ่แต่คือห้องว่างให้เช่า คู่นึงแต่เขาบอกว่าห้องว่างเช่าแต่เขาขอเวลา3วันในการเคลียร์เคลียร์ห้องนี ้อ๋อ ครับขอเวลา3วันทีนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยค่าเช่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 เหรียญถึง 2,000 เหรียญนะครับพี ่ แต่ห้องเนี้ยเจ้าของบอกผมว่าเขาจะเก็บผมแค่750 เฮ้ยครึ่งนึงเนี่ยนะ ครับบวกกับค่าไฟไม่คิดก็บอกว่าเปิดได้อย่างเปิดเลยเปิดไปเลยนะครับนี้รวมค่าไฟค่าทุกอย่างหมดแล้ว คือเหมาจ่าย700เหรียญ 750ครับพี่ 750เออเมาจ่ายเลย ถูกกว่าครับ อ๋อ คือแต่ตอนที่ทำสัญญาเนี่ยผมรู้สึกแต่ตรงที่ปกติแล้วเนี่ยคนเลยพวกนี้เขาได้ทำสัญญาประมาณ1ปีถึง2ปีครับพี่ในการในการอยู ่ แต่เนี้ยเจ้าของอ่ะบอกผมว่าฉันไม่เคยทำสัญญาแค่6เดือนก่อนแล้วถ้าชอบหรืออยู่ได้ค่อยมาเซ็นกันต ่ออ๋อคือผิดปกติไปหมดอ๋อ ใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยคอนโดเนี้ยเจ้าของเนี่ยส่วนใหญ่ในห้องอื่นนะที่เขาจะมาเก็บค่าเช่าเนี่ยด้วยตัวเองหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งครั้งเพราะว่าจะได้มาดูห้องด้วยเพราะว่าเป็นสิทธิขั้นนี้นะคะแต่เจ้าของห้องแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มานะให้ผมเนี่ยโอนเงินเข้าไปให้เขาได้เลยเขาจะไม่มาเก็บค่าเช่าหัวไม่มาครับพี่ครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมไปอยู่ห้องเพื่อนได้3วันเนี่ยผมติดต่อกลับไปหาเจ้าของห้องนะครับ ครับ ผมแค่บอกเขาว่าผมจะย้ายออกเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเออยังไงก็ได้แต่ผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับผมแค่บอกเขาว่าจะย้ายออกเพราะว่ามีที่ใหม่ถูกกว่าอะไรเงี้ยแล้ววันที่ผมไปย้ายของออกเลยข้างล่างตึกเนี่ยเป็นร้านค้าครับ ร้าน ค้าเนี่ย ผมปกติแล้วผมจะลงมาซื้อของซื้อน้ำซื้ออะไรเป็นปกติแล้วเจ้าของเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อยู่ตึกนี้มานานอ่ะพี่แล้ววันนั้นเนี่ยวันสุดท้ายที่ผมก็จะบอกผมลงมาซื้อของผมบอกว่าผมย้ายออกแล้วนะอะไรเงี้ยครับพี ่ เขาบอกอ้าวย้ายออกแล้วเหรออะไรเงี้ยอยู่ห้องไหนเนี่ยนี่ผมบอกไอ้ห้องได้นะครับบอกเลขห้องได้ไหมครับพี ่ได้ครับ ครับผมก็เลยบอกผมก็เลยเขาถามว่าอ้าวย้ายออกแล้วเหรอแล้วปกติอยู่ห้องไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าผมอยู่ห้อง607ครับ 607 ครับเจ้าของร้านค้าเนี่ยเขาบอกว่าห้อง607เหรอเนี่ยเขาเคยรู้จักคนที่เคยอยู่ห้อง607นะเป็นคนเอเชียเหมือนคุณเลย ครับ แต่เขากินยาฆ่าตัวตายเลยครับพี ่โอ้โหนั่นคือสาเหตุ ครับเพราะว่าเขาเหมือนประมาณว่าช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นเศรษฐกิจยังดีอยู่ครับแล้วมีคนที่หนีเขาแล้วเข้าไปทำงานเพื่อส่งเงินกลับมาต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วทีนี ้ครับ เห็นอันนี้คือสิ่งที่เจ้าของร้านชาเล่าออกมาที่เหมือนประมาณว่าเขาเครียดที่โดนไล่ออกพี่เราไม่ได้รับเงินค่าจ้างครับเพราะว่าเขาอยู่ในผิดกฎหมายเขาไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ เป็นผีน้อย ครับเขาเลยประมาณว่าเครียดกินยาฆ่าตัวตายครับพี ่ ครับผมก็คือแต่ทุกวันนี้ผมก็อาจารย์ผมก็ไปทำบุญให้เขานะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปบอกแม่เขาว่าให้เขาว่าเขาตายแล้วเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเลยครับพี ่อ๋อคือเราได้มีคุย ว่าเขาเป็นใคร ไม่แล้วที่สัญญาของเจ้าของตึกหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกหรอว่าคนเนี้ยมีที่อยู่ที่ไหนชื่ออะไร ไม่ได้บอกครับก็คือสัญญาเนี่ยเป็นของมันนะพี่แต่ตรงในส่วนผมเนี่ยผมโดนยึดเนี่ยมันจำมาตอนนั้นผมก็เลยโดนยึดไปเลยไม่เป็นไรผมบอกมุมบอกเพื่อนผมว่าไม่เป็นไรนะผมออกให้แต่ผมก็ไม่ได้ถามเขานะครับว่าเจ้าของเก่าแล้วคนที่อยู่เก่าเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงซึ่งผมว่าเขาก็พยายามจะติดต่อแม่เขาที่ประเทศเขาว่าเขาตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แต่ก็คือทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้บอกให้เขาเลยผมไม่รู้ว่าคนที่ย้ายเข้าไปใหม่เขาจะสามารถสื่อได้หรือเปล่าหรือเขาจะพยายามบอกให้หรือเปล่าแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้บอกให้เขาเลยครับก็ยังจำได้จะแบบทุกวันนี้ ก็คือไม่แน่ว่า7 ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้าไปอยู่แล้วก็อาจจะมีคนชาติเดียวกับเขาแล้วไปแจ้งให้ก็ได้หรือผ่านมา7 ปีเขาก็อาจจะยังอยู่ที่ห้องเดิมก็ได้ถูกปะ ผมว่าเป็นไปได้ที่เขาจะยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตึกแม่ก็ที่เขาจะไม่ค่อยให้คนเช่าง่ายๆครับหมายความว่า คือโปรไฟล์อย่างนี้ป่ะ ไม่อาจจะต้องไม่ต้องมีโปรไฟล์อะไรมากครับที่แต่ด้วยความที่ตึกเนี้ยมันเป็นตึกที่เดินทางสะดวกแล้วก็คนประเทศเขาเองอ่ะนิยมเข้ามาอยู่ที่นี่ครับพี ่ ทั้งตึกเลยตอนสมัยผมอยู่เนี่ยตึกเลยผมรู้จักคนเอเชียแค่ห้องเดียว ครับ แต่ตึกนี้มีอยู่ทั้งหมด15 ชั้นนะครับพี ่มีข้อความมาถึงครับ คือผมไม่รู้ว่า ว่ายังไง ก็คือผมไม่รู้ว่าตัวนี้เขาก็ยังรอให้คนไปบอกแม่เขาให้ยังแต่ก็คือตัวผมเองไม่ได้บอกให้เขาครับพี ่คือมีข้อความมาถึงครับจากคุณสิทธาอยากรู้ว่าคุณบีอยู่รัฐไหนครับพอดีอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ตอนนี้ฟังเรื่องคุณบีอยู่ครับบอกได้ไหม บอกเมืองได้ไหมคร ับ ได้คือเราไม่ได้ไปเจาะจงเพราะมันไม่ได้เล็กอยู่แล้ว ชิคาโก้ ชิคาโก้นะครับคุณสิทธาถ้าอยู่แถวๆนั้นไปดูให้หน่อยเพราะว่าแหมฟังดูเนี่ยถ้าเรื่องมันอยู่สักสระบุรีอยู่สักขอนแก่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะให้พี่ตั้มนั่งรถเลยจบโควิดปุ๊บจะให้พี่ตั้มนั่งรถไปเลย607เนี่ยไปหาเลยนะโอ้แต่นี่มันชิคาโก้เลยนะเดี๋ยวรอแต่ละคืนคนฟังเดี๋ยวช็อกสักคืนละสัก 4-5 หมื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาตัวพี่ส่งพี่ตั้มกับพี่ขวัญไปเอ้ยบีน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ คือพี่อ่ะ เรื่องมีประมาณนี้นะครับ พี่คุณลุกคือพี่อ่ะเป็นคนเสพหนังพวกหนังปีศาจหนังผีฝรั่งเยอะคือจะนึกภาพออกเลยอ่ะไอตาดำที่มันไม่มีตาขาวอ่ะมันคือแววตาของแบบของปีศาจอ่ะของผีของปีศาจเหมือนเมืองนอกคือแบบงั้นแสดงว่าการตีความผีของฝรั่งอ่ะมันมาจากเรื่องที่เขาพบเขาเจอกันโอ้ เป็นไปได้ครับพี่เป็นไปได้แต่สิ่งที่ผมตกใจที่สุดคือตอนที่ผมรู้สึกว่าน้ำลายผมฟูมปากแล้วก็น้ำตาไหลในซื้ออย่างไรก็ใช่ครับพี่เดี๋ยวเขาว่า เหมือนเขาไม่ แต่สิ่งที่เราไงครับเขาที่ผมคือเขาพยายามมาบอกว่าตอนเขาตายเขาตายยังไง เออคือเขาถ่ายทอดความทรมานก่อนจะตายให้เรารู้สึกอ่ะ ครับตอนนี้คือผมน้ำลายฟูมปากแน่นอนน้ำตาไหลแน่นอนครับพี่คือแบบคิดในใจแล้วผมคิดในใจแป๊บนึงว่าผมยังไม่อยากตายครับอยากมาทำกับคนนึงผมก็คือผมคิดว่าตอนเขากินยาไปเขาคงคิดว่าเขาว่าคงไม่อยากตายอะไรอย่างเงี้ยครับพี ่ กล ับ แบบเปลี่ยนอะไรไม่ทันแล้วอะไรเงี้ย เออมันปลายทางแล้วไงก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วอ่ะ ครับ โอ้บี ครับ เจ๋งว่ะเรื่องคุณไม่ธรรมดาจริงอ๋อน่าลุ้นเลยบอกบีว่าน่าลุ้นเลยต้องอยู่ยาวๆเลยนะเดี๋ยวมาฟังประกาศผลเดอะช็อคไฟติ้งกันนะไม่รู้แหละว่าจะมีกี่เรื่องแต่เรื่องคุณเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมบอกเลยว่ามีสิทธิ์อ๋อนะ เอาผมลืมบอกอันนี้ที่ตอนที่ผมไปเก็บของครับ เออยังไง ที่จำตอนที่ผมบอกว่าผมเจอเขาดีงอตัวแล้วมืออ ยู่ที่ตู้กับอยู่ที่ตู้เสื้อผ้ากระจกนะ ครับ เออยังไง จำได้ไหมจ๊ะก็ผมได้เก็บของลอยมืออยู่นะพี ่ล้อ สองข้างนะครับแต่ไม่ใช่ทับถึงขั้นที่แบบว่าไม่ใช่ถึงขั้นที่แบบว่าเป็นลอย บอดี้เฟสเหมือนเป็นลอยแต กเพราะว่าผมไม่ได้ตายก้มลงไปแตะมันตอนนั้นนอนเพราะว่าที่ตอกเนี่ยมันอยู่ประมาณปลายผมครับแต่ลอยมือเนี่ยเป็นลอยคนที่ยืนแล้วมือขวาจะมือซ้ายจะหันหลังให้ตู้ครับ ครับ แล้วลอยมือเนี่ยอยู่ประมาณหัวเข่าครับพี่ อืมคือจริงๆพอมันนึกพอมันนึกย้อนไปดูอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ที่ตอนเขากินยาตายด้วยความทรมานอ่ะแล้วมันสุดอ่ะแล้วมันหลังไปพิงกระจกอ่ะนึกออกป่ะเหมือนหาอะไรค้ำตัวแล้วอาจจะค่อยๆแบบสุดลงไปคือเราไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตตรงไหนด้วยไงถูกป่ะ ครับผม เออมันอาจจะไม่ใช่บนเตียงมันอาจจะเป็นหน้าตู้ที่เขาแบบเหมือนยืนกินนึกออกไหมยืนกินเสร็จแล้วก็ค่อยๆแบบสุดลงอ่ะเออ ประมาณนั้นครับพี ่แต่คุณลูก ผมรู้แค่ว่าเขากินยาแค่ไปครับแต่ผมไม่ได้ติดต่อเขาไปใครผมก็แอบเสียใจนิดนึงนะถ้าเป็นเรื่องจริงเลยครับพี่เพราะว่าเขาคงรอให้ใครสักคนที่แบบว่า คร ับ สื่อสารกับเขาได้แล้วก็ช่วยบอกแม่เขาทีแม่เขาอาจจะรออยู่อะไรเงี้ยครับพี ่ก็เหมือนชื่อเรื่องเลย จะบอกไม่ได้แล้ว เออว่าฝากบอกให้คือฝากบอกให้กูด้วยคือฝากบอกแม่ให้ด้วยนะ ครับผม โอ้บีมันปนความสยองอยู่ในความเศร้ามันหลายรสมากเลยนะผมบอกเลยว่าคุณมีลุ้น ครับ ย้ำเลยว่าคุณมีลุ้นคืนนี้เราฟังกันไปยาวๆนะครับบีขอบคุณมากๆที่โทรมาฝากประสบการณ์กันนะวันหน้าวันหลังมีโอกาสเราได้พูดคุยกันนะแล้วก็ บ ีหันไปมองรอบๆสิเห็นอะไรไหม ดูที่บ้านผมก็มีกระจกของแม่พี่ผมไม่อยากมอง ลองหันไปดูมีอะไรไหม ผมไม่มองเลยครับพ ี่โอเคถ้าเจอโทรมาเล่านะเออถ้าเจอที่บ้านโทรมาเล่าเลยนะโอเคครับขอบคุณมากสวัสดี คร ับ สวัสดีครับมาเรื่องราวที่มารออยู่เป็นเรื่องต่อไปทีนี้มาเป็นฝั่งของผู้หญิงบ้างครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นที่ระหว่างทางไปกลับระหว่างจังหวัดกระบี่ไปจังหวัดเลยผ่านมาไม่นานนี่เองบอกเลยว่าถือว่าสดๆร้อนๆก็ได้ครับประมาณสัก10กว่าวันโหดูคำจำกัดความแล้วนี่คนนี้น่าฟังจริงครับคำจำกัดความครับที่ฝั่งมุมแดงเขาส่งมาให้ก็คือมาพร้อมกับน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ชวนสนุกครับคนคนนั้นก็คือคุณแตงครับมากับเรื่องที่มีชื่อว่าไปก็หนักกลับก็หนักครับสวัสดีครับคุณแตง ค่ะสวัสดีค่ะ ได้ยินเสียงตั้นชัดไหม ชัดค่ะ ตันได้ยินเสียงคุณแตงไม่ชัดเลยตอนนี้เปิดสมอลทอล์กหรือเสียบสปีกเปิดสปีกเกอร์หรือเสียบสมอลทอล์กอยู่หรือเปล่าครับ ไม่ได้เสียบค่ะใช่ไหมคะ เสียงมันดูก้องๆอ่ะรบกวนฮัลโหลตอนนี้คุณแตงฟังหรือช็อกอยู่จากที่ไหนครับ ฟังในเน็ตค่ะ ฟังจาก YouTube อย่างเงี้ยหรอดู YouTube อยู ่ หรอแล้วตอนนี้อยู่ในห้องหรือว่าอยู่ที่ไหนเอ่ย อยู่ในห้องค่ะ ตอนนี้เสียงดังขึ้นแล้วชัดเจนขึ้นแล้วแล้วฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ ฟังอยู่กับแฟนออกไปข้างนอก ตอนนี้แฟนออกไปข้างนอก ออกไปหลังบ้าน อ๋อออกไปหลังบ้านตกใจนึกว่าออกไปข้างนอกจะบอกว่าเดี๋ยวก็โดนจับเอานะเออเขาประกันตรงประกันตัวด้วยนะ ออกไปนั่งหลังบ้าน เอาแล้วแฟนไม่กลัวผีเหรอ เขาถ้าถามว่ากลัวไหมเขาก็กลัวแต่ว่าเลี้ยงจับเลี้ยงอะไรด้วยไงเขาก็จะนั่งเล่นกับจับเขายังไม่นอนกัน ครับโอเคงั้นก็ตอนนี้เท่ากับว่าคุณแตงอยู่คนเดียวนะ ค่ะ ตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเล่า อ๋อไม่เป็นไรถือว่าทริคง่ายๆครับของการเล่าเรื่องผีกับเดอะช็อคก็คือเหมือนว่าโทรมาเล่าให้เพื่อนฟังโทรมาเล่าให้น้องฟังมันจะช่วยลดความตื่นเต้นได้แล้วเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะโอเคครับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าไปก็หนักกลับก็หนักเนี่ยเป็นยังไงครับคุณแตง คือเป็นช่วงที่ว่าบริษัทของแฟนปิดและของแฟนปิด คร ับ แล้วแฟนอ่ะคือบอกไปก่อนว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันแล้วเสร็จแล้วก็เป็นบอกว่าเออนั้นกลับบ้านกันไปเที่ยวบ้านเนาะแต่ก็บอกโอเคนั้นกลับแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่คนนึงบอกว่าไปด้วยบอกก็ได้ก็ไปเที่ยวกัน3คนไปบ้านแฟนแล้วก็ระหว่างขาไปอ่ะคือหนูรีบขับให้ใกล้จังหวัดเลยที่สุดก่อนที่จะแบบคืออย่าให้มันช้าพี ่ ใช่แล้วหนูก็ถึงกรุงหนูออกจากที่นี่ประมาณ4แล้วหนูก็ถึงกรุงเทพประมาณ5 โมงเย็นหรือ6 โมงเนี่ยค่ะ ครับ แล้วก็หนูก็เลยเหยียบไปประมาณ120-100ประมาณนี้พี่จนถึงม่วงเหล็กเที่ยงคืน แถวสระบุรี ใช่ถึงม่วงเหล็กเที่ยงคืนแล้วหนูก็บอกว่าเฮ้ยคือพูดกับแฟนว่าไม่ไหวแล้วว่ะคือหาที่พักดีไห ม แล้วก ็ขับเดียวแต่ว่าคนเดียว ค่ะใช่ขับคนเดียวแต่ก็บอกแฟนว่าเราอ่ะเปิด Google Maps นะคะ ครับ ตอนเราไปอ่ะใช่แล้วก็บอกแฟนว่าไม่ไหวแล้วมันพักเถอะหาที่พักแล้วโรงแรมที่อยู่ข้างทางอ่ะเราไม่มีจังหวะที่จะเลี้ยวรถได้เลยในช่วงที่รถเยอะหนูก็เลยตัดสินใจว่าตีเข้าข้างทางดีกว่าพี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพ้นแล้วพ้นแล้วถ้าพ้นแล้วคือมันก็ปัดไม่ได้ก็เลยขี่เลยตามเลยจนพอเที่ยงคืนกว่ามันจะมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งอ่ะพี่มันเบรกตรงที่ว่ารถมาเต็มถนนหมดแต่เขาสามารถเบรกให้หนูเลี้ยวเข้าโรงแรมนั้นได้ทั้งที่ว่าหนูไม่ได้ชะลอมาแต่ไกลแล้วก็ไม่ได้เห็นป้ายมาก่อนด้วย คือเหมือนว่าเห็นแล้วก็เลี้ยวเข้าเลยอย่างนี้ใช่ไหม ใช่เลี้ยวเข้าเลยแต่รถที่ว่ามาเร็วเลนเร็วอ่ะรถใหญ่มันจะวิ่งเยอะอ่ะพี ่ครับ ใช่แล้วพอหนูเบรกแล้วหนูก็เลี้ยวเข้าเลยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนเข้าไปก็พนักงานต้อนรับมีทุกอย่างคือสวยมากที่โรงแรมน่าพักนู่นนี่นั่นก็ตกลงว่าพักกันแล้วก็ตอนเข้าไปกลางคืนอ่ะหนูเห็นรถป้ายแดงสีขาวแล้วเห็นเหมือนกันหมด3 คน ครับ แล้วก็มีรถมีคนพักอยู่เป็นห้องแล้วก็มีด้านหลังแล้วก็มีพนักงานออกมาว่ามีห้องว่างด้านหลังนะคะฉะนั้นเดี๋ยวให้ไปดูห้องก่อนด้านหลัง อันนี้คือลักษณะโรงแรมมันคือเป็นเหมือนบ้านหลังๆเรียงๆกันไป ใช่ใช่ค่ะเป็นสองชั้นชั้นล่างจะเป็นที่โล่งๆให้จอดรถข้างใต้อะค่ะ ครับ มาใช่แล้วก็พอไปถึงด้านหลังหนูบอกห้องไหนก็เอาแล้วเพราะหนูเหนื่อยมาก เข้าใจ แล้วพอเข้าไปถึงเปิดห้องปุ๊บอับมากแต่ก็ไม่คิดอะไรกันด้วยความที่ว่าเราเพลียด้วยแล้วหนูก็บอกว่าอาบน้ำนอนไปเรื่องสนใจเช่นนี้ก็ได้ไปพอกลางดึกอาบน้ำมาเลยเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็กระเป๋าอ่ะตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะกระเป๋าใบใหญ่ของหนูหล่นลงมาข้างล่างหล่นแบบเสียงดังมากลงหล่นดังตุ๊บอ่ะแล้วหนูก็หันมองหน้าเพื่อนอีก2 คนเพราะว่าเราจะใช้เป็นเสริมแล้วก็หนูก็ไม่กล้าลุกขึ้นเก็บเพราะปกติเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วแล้วก็โอเคไม่มีอะไร คือจะบอกว่าลักษณะเหมือนมีคนผลักตก ใช่ค่ะใช่มันไม่ใช่แบบหล่นเองไม่ได้อ่ะพี ่ ก็โต๊ะมันอยู่กลางโต๊ะอะค่ะ ครับ แล้วเสร็จแล้ว ก็นอนแต่ตอนนอนอ่ะไม่มีอะไรนะพี่ไม่มีอะไรพอตอนเช้าแค่นั้นแหละหนูขับรถออกมาจากจุดนั้นอ่ะมันเหมือนโรงแรมล้างมันไม่มีคนเลยมันไม่มีแม้กระทั่งป้อมยามที่ว่าเปิดไฟสวยๆแล้วก็ห้องที่พนักงานออกมาต้อนรับปิดสนิทแล้วก็รถป้ายแดงที่จอดอยู่ตรงนั้นเป็นหนูไม่แน่ใจว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรนะคะ เป็น คันสีดำแล้วก็ฝุ่นเกาะแบบเหมือนไม่มีคนจับมานานแล้วอะพี่ใช่มันไม่มีคนจับเลยแล้วก็ใหญ่แมงมุมแล้วก็ต้นไม้มันคือใบไม้มันคือมันเละมากอะพี ่แล้วยังเป็นรถป้ายแดงอยู่ป่ะ รถก็ยังเป็นป้ายแดงเหมือนเดิมจอดเหมือนเดิมแต่ยังเป็น คือไม่เหมือนเมื่อคืน ใช่ไม่เหมือนตอนเข้า อ๋อ ใช่ อ ๋ ออ ๋ อแล้ว ก ็อ๋อ ใบไม้อะไรคือมันคือพูดง่ายๆมันเหมือนร้างมานานแล้วไม่มีใครเข้าอ่ะพี่จากป้อมยามที่ว่าอยู่สวยๆมีไฟมันก็ไม่มีแล้วก็ คือตอนที่เราเข้าป้อมยามก็มีไฟมีคน มีไฟมีคนค่ะใช่แล้วก็อุ้ยพอออกมาตอนเช้าหนูจอดจุดที่ว่ามุมเลี้ยวอ่ะพี่หนูจอดแบบว่าจอดตั้งสติอ่ะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น3คนในรถอ่ะแล้วพี่คนที่เขามาด้วยอ่ะแกบอกว่าเฮ้ยออกไปเถอะแบบอย่าไปเลยมากเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูก็ออกมาแล้วจากนั้นก็ถึงเลยโดยดีคืออยู่กันปกติพอมาถึงวันกลับอีกวันกลับหนูเจอหนักกว่านี้อีกพี่วันกลับอะช่วงตอนเย็นเราคุยกันว่าเฮ้ยเคอร์ฟิว2 ทุ่มนะเราไม่สามารถที่จะกลับดึกเหมือนตอนมาได้แล้วนะหนูพูดประมาณเนี้ยแล้วก็แฟนตอนกลับกับแฟนหนูจะขับใช่ไหมคะแล้วแฟนหนูพูดว่าเฮ้ยพักที่ไหนก็ได้แต่ไม่เอาม่วงเหล็กแล้วก็หยอกกันมาตลอดทางไม่เอาม่วงเหล็กไม่เอาม่วงเหล็กอย่างเงี้ยพี่แล้วพี่คนที่เจอมาด้วยเจอบอกว่าเฮ้ยน้องพี่มีอะไรจะบอกหนูว่าอะไรว ่ าเออกลางดงอ่ะแรงกว่านะฮัลโหล ครับฟังอยู ่ค่ะกลางดงอ่ะแรงกว่านะแล้วก็หนูก็แรงกว่ายังไงเหรอพี่เชื่อพี่เหอะถ้าพักม่วงเหล็กได้ก็พักแต่คือเหมือนกับว่าแกเคยผ่านแล้วแถวนั้นแต่เราอะยังไม่เคยไปไงพี่หนูบอกไม่เป็นไรพอไปถึงม่วงเหล็กมันก็ประมาณ6 โมงกว่าแล้วในจังหวะ6 โมงกว่าเราหาที่พักตั้งแต่6 โมงกว่าจนถึง2 ทุ่มอะพี่มาจนถึงกลางดงอะแล้วเราขี่รถเลยมาหลายโรงแรมมากจังหวะที่เราหามันจะไม่มีโรงแรมเลยแล้วก็จังหวะที่ว่าเขาทำถนนใหม่แล้วหนูก็เลี้ยวลงไปข้างทางมีโรงแรมหลังเซเว่น ครับ แต่พวกหนูอ่ะขี่เลยแฟนหนูเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวหัวย้อนสอนไปนิดเดียวไม่เป็นไรเพราะว่ามีรถเข้าเยอะมากไอโรงแรมที่ว่าอยู่หลังเซเว่นน่ะพี ่ แล้วพวกหนูก็ว่าโอ๊ยมีรถเข้าเยอะไม่เป็นไรหรอกคงไม่เป็นไรแล้วก็พอเลี้ยวรถเข้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่าอยู่ปากทางแล้วก็เซเว่นที่ว่าข้างหน้าเป็นเซเว่นข้างหลังเป็นโรงแรมใช่ไหมที่หนูเห็นน่ะ ครับ นั่นแหละพอเลี้ยวเข้าไปทุกคนหยุดคนที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวคือหยุดกินแล้วก็หันมองรถหนูแล้วก็พนักงานเซเว่นออกมามองเต็มเลยแต่ก็ไม่คิดอะไรแต่พอเข้าไปถึงจอดจุดที่ว่าหน้าเคาน์เตอร์ปุ๊บมีผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วเหมือนกับว่าเขาโดนไฟไหม้ครึ่งซีกประมาณเนี้ยใช่ค่ะไฟไหม้ตัวเขาครึ่งซี่เป็นตัวเล็กมากวิ่งมาแต่เขาพูดดีแล้วแฟนหนูเนี่ยก็ต้องอุ้ยคือคนรับก็ต้องผมอย่าไปพูดแบบนั้นเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเขาโดนอะไรมาแล้วก ็ แล้วพวกหนูก็หันมองกันเฮ้ยแล้วรถที่เข้ามาหายไปไหนหมดมันไม่มีรถสักคันหนึ่งเลยนะสิรถที่เราเห็นเข้าไปอ่ะคือไม่มีแล้วน้องเขาก็วิ่งมาแล้วก็ยืนที่กระจกแล้วก็บอกเออพี่คะเอาห้องไหนดีคะเหมือนผมบอกว่าดีใจมากที่มีลูกค้าดีใจมากที่มีลูกค้าแล้วก ็ น้องเขาก็วิ่งไปหยิบคุณเจแล้วก็พี่เดี๋ยวหนูพาไปดูห้องนะไปดูห้องนี้พอไปดูห้องปุ๊บ พี่อีกคนนึงที่อยู่ข้างหลังอะที่ไปด้วยแกเข้าไปก่อนพอแกเข้าแล้วหนูเดินตามหลังไปแกหนูแกบอกว่าขนลุกแต่หนูไม่คิดอะไรแล้วหนูก็เดินเข้าไปด้านบนยั่วบนเป็นคล้ายๆบนฟ้าที่มันจะเป็นกระจกแล้วก็ข้างล่างก็เป็นห้องนอนที่นอนธรรมดาแต่มันอาจจะทึบนิดนึงมันไฟมันสลัว คร ับ แล้วหนูอะเคยขึ้นไปด้านบนกระจกอะสะท้อนลงมาข้างล่างบนที่นอนอะพี่บนหัวนอนอะมีผู้หญิงคนนึงยืนแบบว่ายืนมองแบบแต่ไม่ได้เห็นถึงชัดขนาดนั้นนะเห็นแค่เป็นลางๆว่ายืนมองแบบไม่พอใจว่าเออเหมือนจะมาเอาห้องหรือเปล่าประมาณนี้หนูก็ไม่แน่ใจพอหนูเฮยขึ้นไปเห็นปุ๊บหนูจับแขนพี่เขาสั่นเลยบอกไม่พี่หนูไม่เอาห้องนี้นะแล้วก็หนูถอยหลังกลับแล้วก็ดึงแขนพี่เขาออกมาแล้วก็น้องอีกคนอ๋อไม่เอาห้องนี้หรอคะนั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูห้องใหม่นะพนักงานบอกแล้วก็พอเดินออกมาถึงตัวรถหนูอะหนูดึงมือพี่คนที่ว่าเข้าไปก่อนอะที่มาด้วยอะ ครับ พี่หนูบอกเอ่ยชื่อพี่เขาได้ใช่ไหมคะ ได้ครับ หนูบอกพี่อังหนูไม่เอาแล้วหนูจะขึ้นรถคือหนูไม่เอาโรงแรมนี้ยังไงหนูก็ไม่เอาแล้วพี่อังบอกว่าเออโอเคนั้นเดี๋ยวพี่ไปหยิบลิฟต์ให้เขาก่อนสงสารเขาเขาวิ่งมาไกลหนูบอกหนูไม่เอาอะไรสักอย่างพี่ขึ้นรถแล้วปิดประตูไปเลยแล้วพอขึ้นรถปุ๊บหนูก็ลงกระจกแล้วก็บอกว่าน้องขอโทษนะคะคือพี่ไม่เอาดีกว่าไม่ต้องดูแล้วค่ะแล้วก็ออกไปเลยพอออกมาปุ๊บได้สักประมาณ100 เมตรมันมีป้ายเป็นแถวเลยพี่ว่าข้างในมีบังกะโลแล้วก็มีพวกโรงแรมแล้วก็มีแบบเหมือนกับโฮมสเตย์อะพี่ประมาณนี้แหละ คร ับใช่แล้วพวกหนูก็ขับเข้าไปในนั้นแต่ว่าณตอนนั้นนะพี่หนูจิตตกกันมาแล้วเพราะว่าหนูเล่าให้คนในรถอะฟังว่าหนูเจออะไรแล้วก็คือพูดกันมาตลอดทั้งว่าเอาแล้วแบบคือรถเห็นมีใครเห็นรถบ้างหนูก็ถามทุกคนปกติแล้วเราขับรถเข้าไปที่เราไม่ตอนแรกอะรถเข้าไปเยอะเหมือนกันซอยนั้นแต่พอว่าขับลึกเข้าไปอะมันไม่มีรถเลยสักคันหนึ่งแล้วโฮมสเตย์โรงแรมหรือว่าแบบบังกะโลมันก็ไม่มีที่มันเป็นทางคดเคี้ยวเลี้ยวโค้งไปเลี้ยวโค้งมาจนหนูแบบหนูอะกระซิบเบาๆคือไม่ได้กระซิบแบบหนูพูดออกมาว่าเดี๋ยวหัวกลับเถอะแต่ว่าแฟนหนูกับพี่อีกคนนึงเขาเหมือนกับว่าเขาจิตตกกับอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ไม่ฟังหนูเขาขับเข้าไปเรื่อยๆขับเข้าไปเรื่อยๆจนถึงก็ประมาณสักหนูไม่แน่ใจนะว่า5 โลหรือ6 กิโลพี่พอขับเข้าไปตรงเข้าไปอ่ะมันเป็นป่าเหวพี่ซ้ายเหวขวาเหวแต่ก่อนที่ว่าจะถึงป่าเหวอ่ะข้างทางอ่ะมีสารเหมือนสารตกเก่าที่เขามาทิ้ง เอามาทิ้งไว้ข้างทาง ใช่ค่ะสารตกเก่าที่เขามาทิ้งแล้วก็หนูมองไม่เห็นป้อมยามทั้งที่ไฟรถสว่างมากแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มองไม่เห็นแล้วเพราะว่าไปถึงจุดป่าเหวไฟมันส่งไปคือทั้ง3คนตกใจว่าเฮ้ยมันป่าเหวคล้ายเป็นป่าฟ้าเป็นป่าแล้วก็เป็นหลุมลึกลงไปแต่ข้างหน้าจะมีเหมือนรูปปั้นองค์ใหญ่ๆหนูไม่แน่ใจว่าเป็นรูปปั้นย่าโมหรือรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างแล้วแฟนหนูอะยกมือไหว้แบบครบแบบว่าเฮ้ยเราหลงเข้ามาไปแล้วถ้าเกิดว่าเราพลาดล้อเราอะหันพลาดแม้แต่นิดเดียวพี่เราสามารถตกเหวได้เลยแต่อยู่ดีๆอ่ะหลังรถหนูอ่ะพอแฟนหนูยกมือไหว้ลูกปั้นนั้นเสร็จอ่ะพี่อยู่ดีๆหลังรถหนูอ่ะดามคนนึงส่งไปฉายเหมือนกวักมือเรียกแล้วหนูหันไปเห็นพอหนูหันไปเห็นปุ๊บหนูเฮ้ยมีคนแล้วแฟนแล้วก็ถอยหลังหนูบอกว่าถอยให้นิ่งที่สุดนะไม่อย่างนั้นเราพลาดนะเราตกนะ อยู่เหมือนอยู่บนสันเลยอ่ะ ใช่แล้วพอถอยหลังไปอ่ะพี่อยากหนูถามหนูแล้วกระจกแล้วถามว่าพี่คะพวกหนูหลงเข้ามาทางออกอยู่ทางไหนยามบอกว่าน้องทางออกอยู่ทางโน้นรีบออกไปเลยยามพูดแบบนี้พูดแบบเสียงแบบนิ่มๆในขณะที่ว่าตอนแรกไม่มียามไม่มีต้มยามไม่มีรถพี่แต่เพราะว่าหนูเห็นแบบนั้น หนูก็ถอยหลังไปแกก็ส่องไฟดูให้หนูถอยไปแล้วก็พอเลี้ยวหัวออกไปได้อ่ะพี ่ หนูก็พูดกับเพื่อนว่ามีใครเห็นต้นยางไหมเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นสักคนนึงเราก็พูดกันต่อๆมาตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็เงียบไปแล้วหาโรงแรมใหม่นอนพอหาโรงแรมใหม่นอนปุ๊บถึงโรงแรมเราก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้กันนะพี่เพราะมันเป็นกลางคืนหนูกลัวเราไม่พูดกันพอรุ่งของอีกวันเราก็เก็บของเปิด Google Map เหมือนเดิมจะกลับเข้ากระบี่พอว่าออกมาประมาณตอนเย็นอีกใน Google Map มันจะเขียนว่าเราจะถึงกระบี่ประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมที่ว่าในนั้นอ่ะเสร็จแล้วพวกหนูก็ข่าวก็คือตอนเย็นเราก็ไม่มีอะไรพูดกันแล้วเราก็ย้อนกลับมาพูดเรื่องเดิมอีกอ่ะพี ่ ว่าเอ้ยเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกลับไปเราจะต้องเล่าให้เพื่อนฟังนู่นนี่นั่นถึงเขตภาคใต้แล้วคือเราไม่กลัวอะไรแล้วอ่ะพี่นึกออกไหม มันใกล้บ้าน ในใจหนูตอนนั้นใช่แล้วหนูพอประมาณ6โมงเย็นหนูถึงสุราษฎร์แล้วพี่หนูถึงสุราษฎร์ปกติหนูเหยียบรถ120หรือ103อ่ะหนูน่าจะถึงก่อนทุ่มหนึ่งแต่หนูไม่ถึงพี ่ ยิ่งขับไปมันก็ยิ่งเป็นป่ายิ่งขับไปพอยิ่งลบข้างมันก็ยิ่งเป็นป่า ไม่คุ้นแล้วก็ไม่คุ้นที่เราเคยผ่านป่ะ ใช่มันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางที่เราจะกลับแต่ว่า Google ก็บอกว่าทางนี ้ คือทุกอย่างมันก็คือทางนี้แต่เราก็ไม่เป็นไรมันอาจจะพามาทางวัดนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วพอขับมาถึงพอลบข้ามอ่ะทุ่มครึ่งแล้วพี่มันยังไม่ถึงบ้านอ่ะ คร ับ เฮ้ยมันไม่แล้วผิดพลาด Google ก็เหมือนเออร์อ่ะพี่มันไม่ขึ้นอะไรทีนี้มันขึ้นแค่ว่าถึงปลายทางนู่นนี่นั่นอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วหนูบอกเฮ้ยในทางประจำเราก็ไม่ใช่สายนี้แล้วเราก็ขี่รถตรงมาเรื่อยๆจนไปเจอบ้านคนแล้วป้าคนหนึ่งอ่ะแกยืนอยู่หน้าบ้านแกยืนเหมือนกับว่าจะเก็บของนี่แหละเป็นร้านค้าจะขายของหนูถามว่าป้าคะทางนี้ไปกระบี่ได้ไหมป้าแกบอกว่าไปได้น้องขับตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายหนูขับตรงมาสักประมาณกิโลหรือ2กิโลได้ที่เจอไม่เจอทางเลี้ยวซ้ายแต่หนูไปเจอร้านค้าอีกร้านหนึ่งแล้วก็มีป้าอีกคนมันเดินออกมาอีกหนูบอกว่าถอยหลังแล้วแกขากลับมาเป็นหนูขับนะถอยหลังเสร็จป้าแกเดินออกมามีอะไรให้ช่วยลูกประมาณนั้นหนูบอกว่าป้าคะหนูหลงทางแล้วหนูจะกลับกระบี่ได้ทางไหนบ้างทางนี้ไปกระบี่ได้ไหมป้าบอกว่าหนูเลี้ยวหัวกลับนะลูกแล้วก็พอเลี้ยวหัวกลับไปหนูขี่ตรงไม่ต้องไปไหนเลยแล้วเดี๋ยวจะไปอดถนนเข้าต้นเองป้าแกพูดแบบนี้หนูก็เลี้ยวให้แฟนเลี้ยวหัวกลับแล้วก็ระหว่างทางที่กลับอะพี ่ ม ัน มีรถแบบวุ่นวายมากรถเยอะอะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาขี่พุ่งตรงหาเราด้วยนะแต่ว่าคือเราก็เฉลี่ยตกข้างทางไปจะเป็นแบบนี้ตลอดทางแต่ก็คือไม่เป็นไรเราขับก็ระวังจนถึงถนนเข้าต้นจริงๆพอถึงปุ๊บอุ้ยดีใจถึงเซาเทิร์นแล้วคือเซาเทิร์นคือมันเอานึกมันจะออกบ้านเราแล้วพี่2ทุ่มกว่ามันในจุดมืดที่สุดมันจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่อยู่แล้วแฟนหนูอ่ะเป็นคนที่ปากเร็วอ่ะพี ่ ม ัน พูดว่าอุ้ยแกงดูสิเป็นผู้หญิงอ่ะมาขี่รถกลางคืนแล้วขี่ช้าด้วยแล้วก็มันไม่มีบ้านคนมันเป็นป่า ครับ แล้วหนูก็ก้มลงไปที่กระจกมองข้างเพราะว่าตอนต้นมันจะไม่มีรถสวนใช่ไหมพี่แล้วรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหนูพอดีแล้วหนูก็ก้มลงไปมองผู้หญิงที่ขับรถน่ะไม่มีหัวแต่ที่เด็ดกว่านั้นคื ออะไร พี่คนที่นั่งข้างหลังกับแฟนหนูอ่ะ ไป เจอพี่คนที่นั่งข้างหลังเขาบีบแขนแฟนหนูอยู่แล้วแฟนหนูอ่ะก็หันไปอันนี้คือหนูข้ามนิดนึงนะว่าแฟนหนูกับพี่อ่ะเขาบอกหนูทีหลังว่าเขาเห็นหัวผู้หญิงคนนั้นอ่ะลอยมาข้างคนขับใช่เขาเจอทั้งสองคนลอยมาข้างคนขับแต่หนูไม่ได้เห็นอย่างนั้นพี่หนูเห็นแค่ว่าหนูก้มลงไปปุ๊บผู้หญิงคนนั้นไม่มีหัวแล้วหนูก็ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงแบบตกใจแล้วก็หันไปยิ้มกับพี่คนข้างหลัง ี่เขากำลังก็บีบแขนหนูแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเห็นหัวผู้หญิงคนนั้นข้างคนขับแต่ข้างคนขับแต่หนูอ่ะตอนหนูนั่งตัวตรงปุ๊บหนูก็ดูข้างหน้าแล้วข้างหน้ากระจกอ่ะติดกับหลังคาพี่เห็นไหมนั่นแหละหนูเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นโผล่มาบนหลังคารถประมาณครึ่งหน้าแล้วหนูก็แบบตกใจมากแล้วคือแตกแล้วพี่ก็บีบแขนหนูเหมือนกับว่ารู้ว่าแตงเห็นแล้วใช่ไหมประมาณเนี้ยว่าหนูเห็นแล้วใช่ไห ม แล้วก็พี่เขาเอามือทั้งโอบหนูทั้งสองคนอ่ะมือข้างหนึ่งอ่ะเขาเกาะแขนแฟนหนูไว้ว่าคือตั้งสติแล้วก็อีกข้างหนึ่งมาจับแขนหนูว่าเงียบหนูรู้สึกไม่ดีหนูเลยโทรหาเพื่อนที่กระบี่ว่าเนี่ยนัดดูเส้นทางให้พี่หน่อยส่งอะไรก็ได้คือที่หนูจะกลับบ้านนะพี่ตอนนั้นอะคือหนูทำอะไรไม่ถูกแล้วนัดมันก็เหมือนกับว่าปักหมุดที่อยู่ให้อะพี ่ เพื่อนหนูใช่เพราะเขาปักหมุดที่อยู่ให้ปุ๊บหนูก็บอกนัดนั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่วางโทรศัพท์แล้วก็ที่บ้านหนูอะคือเราจะกินเจแล้วก็จะมีหน้าตัวพระที่บ้านนะคะหนูก็ยกมือไหว้แล้วก็บ่นว่ามัมม่าอาของพาลูกหลานกลับบ้านนะเพราะว่าตอนนี้ลูกหลานเจออะไรก็ไม่รู้ลูกหลานกลัว แ ล้วก็ แต่เอาพี่ขอกระชับขึ้นอีกหน่อยนะจ้ะครับขอให้มันกระชับเรื่องนิดนึงจ้ะ แต่ก่อนที่หนูจะไหว้อะพี่หนูวนอยู่ที่เดิมอ่ะสี่รอบซึ่ง Google Map มันขึ้นมาว่าถึงจุดหมายปลายทางคือหลักกิโลที่44ใช่ไหมพี่หนูจำหลักกิโลได้แล้วก็จำสถานที่ได้จำสะพานได้มันก็คือว่ากิโลหลักที่44แล้วหนูก็ขับตรงไปพอสักประมาณ20นาทีกิโลที่หลักกิโลที่44 20นาทีหลักกิโลที่44แบบเนี้ย4รอบพี่จนหนูอะร้องไห้หนูบอกหนูไม่ไหวแล้วแล้วก็หนูอะบ่นตอนนั้นหนูบ่นพระในใจแล้วคือบ่นอาของที่บ้านแล้วแล้วก็สักพักหนึ่งอะมีรถตู้ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนั้นหายไปแล้วนะหัวคันนั้นหัวนั้นก็หายแล้วนะพี่มีรถตู้มาบีบแจหลังรถหนูอะซึ่งถนนเขาเทิ่นถ้าเขาจะแซงเขาก็สามารถจะแซงไปได้เลยไม่ต้องบีบแจก็ได้แต ่ เขาไม่แซงเขาจ่อท้ายรถหนูแล้วเขาก็บีบแจแล้วเขาก็แซงขึ้นหน้าแต่พอเขาแซงขึ้นหน้าหนูปุ๊บรถนั้นไม่ใช่รถตู้พี่ อ้าว มันเป็นรถเพื่อนหนู ร ถเพื่อนหนูแล้วรถเพื่อนหนูอ่ะขับไปข้างหน้าแล้วก็เบรกรถเบรกรถแล้วก็เพื่อที่จะให้หนูขับตามใช่พอขับตามเสร็จหนูเห็นก็เตือนเลยใจหนูคิดเฮ้ยรถมาได้ไงแล้วนัดทำงานเพื่อนหนูทำงานพี่เรื่องเสร็จแล้วทุกคนก็เห็นว่าเป็นรถเพื่อนหนูหมดนะจนรถคันนั้นนำหน้าหนูจนมาถึงเข้าเขตอ่าวลึกคือเข้าเขตกระบี่แล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงกลับบ้านหนูได้เลยและพอรถคันนั้นเบรกให้หนูตามไปทิ้งระยะห่างนิดนึงให้หนูตามไปพอถึงอ่าวลึกปุ๊บรถคันนั้นอะเปิดไฟเลี้ยวและหนูก็ไล่ตามมาติดรถคันนั้นไม่มีที่รถคันนั้นหายไปหนูพยายามขับตามหาว่ารถของเพื่อนหนูอยู่ไหนแต่แล้ว Google มันก็ดีดขึ้นมาพี ่ว่า Google ดีดขึ้นมาว่าถนนเพชรเกษมทั้งที่ครั้งแรก Google เออเลอร์ไปเลยพี ่ เพราะว่ารถเพื่อนหนูแซงขึ้นมารถ Google ดีดขึ้นมาว่าถนนเพชรเกษมคือเหมือนบอกแล้วว่าเราอยู่ตรงจุดแล้วนะประมาณน ี้ แล้วเพราะว่าหนูไล่ตามรถคันนั้นไปจนถึงเอาลึกคือหนูพยายามหาว่ารถหายไปไหนแล้วคือไม่น่าจะขับเร็วขนาดนี้หนูมาถึงกระบี่สี่ทุ่มกว่าใช่ไหมพี่หนูไปหาเพื่อนหนูก่อนเลยเพื่อนหนูทำงานอยู่ที่โรงแรมรถก็จอดอยู่ที่โรงแรมหนูบอกว่านัดรู้ไหมว่ารถนัดมารับพี่กลับบ้านที่บนหน้าอาม่าบนหน้าหนูแดง ครับแล้วเพื่อนว่าไง เพื่อนก็งงก็บอกเฮ้ยจริงเหรอหนูบอกว่าใช่ตอนที่ว่าหนูวางสายนัดนัดจำได้ไหมหนูคุยกับเพื่อนว่านัดจำได้ไหมว่าพี่บอกนัดว่าจะบ่นให้อาม่าให้อาผงพากลับบ้านเพราะว่าเราหลงแล้วเราโดนแล้วเราโดนอะไรก็ไม่รู ้ แล้วเราก็ปากเร็วไปทักเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ครับ ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่แล้วหนูก็มาเล่ากับเพื่อนโตๆกันเนี่ยเรื่องมันมีเช่นนี้แหละพี ่ แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบ เข้าใจคือ มันยาวนานมาก เออคือเข้าใจว่าที่แตงเล่าอ่ะคือเหตุการณ์มันยาวเพราะว่าถนนหัวขับรถจากเลยไปกระบี่โอ้โหมันไกลเรื่องมันเลยอาจจะฟังดูยาวแล้วบวกกับความตื่นเต้นมันอาจจะแบบว่าดูแบบว่ามันอาจจะไม่ปฏิปต่อแต่ว่าถ้าฟังดีๆอ่ะเรื่องน่ากลัวเลยอ่ะเพราะว่าถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นน่ะโอ้ยตายแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงบ้านสักทีอ่ะเป็นพี่คงวนรถขับรถกลับแล้วอ่ะเออ ใช่พี่รู้ไหมว่าพี่คนที่มาข้างหลังหนูเหมือนจะกราบแกเลยนะแกเป็นพี่ที่เป็นผู้ใหญ่มากแล้วแกก็ให้กำลังใจหนูกับแฟนว่าตั้งสติแปลงแอนตั้งสติเพราะว่าเรากำลังเจอกับอะไรก็ไม่รู ้ คือแบบโอ้พอกลับมาถึงบ้านนะหนูวิ่งเข้ามาหน้าตัวแล้วก็จุดธูปแล้วก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังแบบเพื่อนบอกว่าเจอมาหนักนะหนูบอกว่าหนักนะหนูไม่เคยเจอแบบนี้เพราะหนูไม่เคยเดินทางไกล ครับไงก็ถือว่ามีโอกาสก็หาเวลาไปทำบุญแล้วกันเผื่อเขาอาจจะเขาเรียกว่าคือมันอาจจะเป็นช่วงที่คนอยู่ในรถรวมกัน3คนดวงตกพอดีวิญญาณก็เลยมาเห็นมาขอส่วนบุญหรืออะไรอย่างเงี้ย ใช่อาจจะแต่ความคิดหนูพี่หนูคิดว่าหนูจิตตกมาจากโรงแรมแรกแล้วที่ว่าหนูเห็นผู้หญิงในกระจกแล้วก็เรากลับเข้าเส้นทางที่ว่ามันไปเจอกับอะไรก็ไม่รู้มาอีก ครับโอ้ไงก ็มันต้นเลยกลายเป็น อธิบาย ถูกหรือที่จังหวะนั้น เข้าใจความรู้สึกเข้าใจความรู้สึกก็ถือว่าเรื่องราวก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะว่าเรื่องเราเนี่ยจะได้เป็นเขาเรียกว่าแชมป์ใหม่เดอะช็อคไฟติ้งหรือเปล่านะแตงนะเป็นกำลังใจให้นะ คร ับขอบคุณมากครับแตงสวัสดีครับ สว ั สดีค่ะ คืนนี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับค่ำคืนของเดอะช็อคไฟติ้งครับ